NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Kunstmatige intelligentie herkent prostaatkanker beter dan dat radiologen dat doen. Daardoor zou in de toekomst minder vaak een biopt nodig zijn, waarbij een stukje weefsel uit de prostaat wordt genomen. Het blijkt uit een internationale studie onder leiding van het Radboud UMC. Voorlopig wordt de methode met AI nog niet in de praktijk toegepast. Dat zal nog een paar jaar duren. In de Achterhoek is een nieuwe besmetting met mazelen vastgesteld, volgens de GGD bij een volwassene in de gemeente Oude IJsselstreek. Na mazelenuitbraken dit voorjaar stelde het RIVM eind maart voor het eerst sinds corona weer een outbreak management team samen. Meer mensen overwegen een pleegkind op te nemen. Sinds het nieuws over de mishandeling van het pleegmeisje in Vlaardingen hebben meer mensen zich gemeld bij pleegzorgorganisaties. Tegelijkertijd worden mensen die al pleegouder zijn sinds de gebeurtenissen in Vlaardingen negatiever benaderd. Ze krijgen kritische opmerkingen, vertelt een pleegmoeder aan de NOS. En steden worstelen met hun groenbeleid. Ze willen wel meer groen aanleggen, maar hebben daar het geld niet voor. Blijkt uit onderzoek van de rekenkamers van Utrecht en Rotterdam. Ook drukt de woningnood groenplannen opzij, waardoor de doelen uit het zicht raken. Het weer, er trekken buien over met lokaal hagel. Maar er is ook wat zon en de temperatuur loopt op naar een graad of 15. Morgen in het noorden nog kans op buien. Het is dan iets warmer, rond de 18 graden. AB Verkeersinformatie. Nog een paar opvallende files om te beginnen. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en de Meer. Bij de werkzaamheden 13 kilometer file rijden met een half uur vertraging. En de A50 tenslotte Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk rijdt het langzaam over 7 kilometer. Met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker is de Valkenburgse burgemeester Daan Prevot. Goedemorgen, meneer Prevot. Goedemorgen. Om Nederland klaar te maken voor een toekomst met meer wateroverlast zijn vergaande aanpassingen nodig in de ruimtelijke ordening. Staat vandaag in een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Ja, het water komt hoe dan ook onze kant op en we zullen ons daarop voor moeten bereiden. Hoe, dat bespreken wij zo uitgebreid. Okay. Voor het Mediaforum alvast hier Omroep Gelderland hoofdredacteur Sandrine Haddering. Ook welkom, Sandrine. Goedemorgen. En daarin gaat het over de... Ja, hoe moeten we het noemen? Communicatieve chaos? Ik kan er niks over zeggen. Het is vanaf het begin duidelijk geweest dat ik een van de kandidaten voor de BBB was. U wordt genoemd. Is dat zo? Ja. Mooi. We gaan zo proberen wat orde in deze mediaverwarring en speculaties te scheppen. Maar nu eerst Stand.nl, het plan van softwarebedrijf AFAS om mensen op vrijdag vrij te geven met behoud van het volledige salaris. En personeel dat al 4 dagen werkt, die krijgen ook nog de volle map. Klinkt aantrekkelijk, maar is het dat ook? De stelling vandaag is: 5 dagen betaald krijgen voor 4 dagen werk is een slimme zet. Deel uw ervaring op 0800 1101. 4 dagen werken? 5 betaald krijgen. Zo. Dat klinkt voor veel mensen inderdaad als een droom. Personeel van softwareleverancier AFAS hoeft vanaf volgend jaar niet meer op vrijdag te werken. Een werkweek van 4 dagen. En alle medewerkers krijgen nog wel gewoon betaald voor 5 dagen. Werken om te leven of leven om te werken. Werknemers kunnen de dag bijvoorbeeld gebruiken voor mantelzorg of vrijwilligerswerk. Volgens de topman van het bedrijf, Bas van der Veld, is dat nodig in de red race waarin we leven. Dat is toch fantastisch. Ik vind het heel bijzonder. Ik denk dat dat heel veel gaat brengen. Spraakmaker Daan Prevot, dit is natuurlijk het bedrijfsleven dat dit nu gaat doen, dat softwarebedrijf AFAS. Maar ik probeer me dit idee even voor te stellen voor mensen in overheidsdienst. 4 dagen werken, 5 dagen betaald krijgen. Zou je dat zien zitten in uw gemeente, Valkenburg? Nou, ik denk dat je daar wel populair van wordt als werkgever. Mm-hmm. Omdat je gelijk betaalt voor 5 dagen werken. Maar je zit wel een risico in. Want als je daarbij gaat verwachten dat mensen hetzelfde werk doen in 4 dagen... ja, dan gaat er eigenlijk de zweep erover. Mm-hmm. Dus het klinkt populair. Ja. En het klinkt een beetje als al een bestaand iets. De arbeidsduurverkorting die jaren geleden populair was. 40 uur op contract en 36 uur werken. Mm-hmm. Dus het is niks nieuws. En het gaat om ICT hier. Dus dat is digitale wereld. En mm-hmm. wij werken vooral als overheid in een mensenwereld waarbij vooral mensen wil bedienen. Ja. En dan heb je persoonlijk contact nodig. Ja, tegelijkertijd. Stel nou, kunstmatige intelligentie kunt u wat meer inzetten in de gemeente. Ik noem maar even wat robotisering. Ja. Dan gaat die productiviteit omhoog. Dan gaat de werkdruk voor mensen ook niet per se omhoog als ze 4 dagen gaan werken. Ja. Kan er een loketje dicht? Op sommige fronten wel. Hè. Je kunt bijvoorbeeld vergunning aanvragen. Die kun je digitaliseren. Hè, dat, je niet, dat er niet stapels ontstaan. Dus je kunt een aantal diensten die de overheid levert, die kun je geheid digitaliseren en daar is wens te behalen. Maar het blijft mensenwerk. En ik denk het persoonlijke verhaal, dat is hard nodig in deze samenleving. Ja, dus hartstikke leuk idee. Maar niet voor de overheid. Ja, niet voor alle sectoren. Nee, nee. Sandrine Haddering, Omroep Gelderland, journalistieke organisatie. Ja, je wordt geen journalist natuurlijk als je van 9 tot 5 wil werken. Laat staan als je er maar 4 wil werken, 4 van de 5 dagen. Maar toch, laten we eventjes dromen. Ja, ik denk, weet je, het kan nu natuurlijk ook al. Als je 32 uur wil werken of 24 uur, dan is dat natuurlijk ook een optie. Alleen dan word je ook minder betaald dan wanneer je 36 uur werkt. Ik vind het op zich wel een heel mooi initiatief. Omdat je merkt, zeker bij de generatie millennials, dat die heel erg op zoek zijn naar de balans werk-privé. Dus ik kan me ook voorstellen dat die daar ontzettend blij van worden. Ik zelf ben niet zo'n goed voorbeeld, moet ik heel eerlijk zeggen. Vertel. Ja, ik vind het ontzettend leuk om fulltime met werk bezig te zijn. En die journalistiek gaat natuurlijk ook 24/7 door. En ja, als je daarin geïnteresseerd bent, dan gaat het ook altijd maar door. Ja, dus ik maar vind jij zou ook niet weten wat je zou moeten doen met een extra vrijdag. Nee, geen idee. Nee, onzin natuurlijk. Maar ja, weet je, als je het heel leuk hebt op je werk en je bent echt met zaken bezig waarvan jij denkt, hey, ik doe het toe en ik kan iets toevoegen. Ja, dat voelt natuurlijk ook gewoon heel fijn. Ja, herkent u dat? Ja, dat geldt ook voor burgemeesters. Die houden ook van hun werk. Althans, ik hou van mijn werk. En daar ben je 24/7. Ja. En ik merk bij onze tewerkvloer natuurlijk ook dat er vooral van de instroom van millennials, van jonge mensen, ja, dat zij anders in het leven staan. Dus eigenlijk goed willen verdienen, meer vrije tijd om het geld ook uit te kunnen geven. Ja. Zit ook wel wat in, toch? Maar dat wilde ik ook toen ik wat jonger was. Mm-hmm. En ja, dat is toch anders gelopen, want je wordt wel natuurlijk in dat arbeidsproces gezogen. En opeens, ja, daar wil je toch wel van alles. En dan is één mogelijkheid om meer geld te verdienen, is om meer te gaan werken. Ja, ja. En dan is burgemeester ook misschien niet de beste baan. Want die ben je zelfs als je boodschappen doet, denk ik. Die ben je altijd. Je staat altijd aan. Ja. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. De stelling is 5 dagen betaald te krijgen voor 4 dagen werken is een slimme zet. Hans Looijschelder vindt het een beter idee om het uurloon te verhogen. Dan geldt ook voor mensen die nu maar 3 dagen werken hetzelfde en krijgen geen scheve verhoudingen. Gerard Brummer zegt softwarebedrijven verkeren in de positie dat nagenoeg alle werkzaamheden het digitale domein betreffen. AI is daar 1-op-1 in te zetten. Een cadeautje van de betaalde vrije dag past ook bij de schaarste aan IT'ers. In hoeverre zo'n gratis vrije dag ook past en wenselijk is in andere sectoren is zeer de vraag. Nou, dat sluit eigenlijk wel aan bij u, meneer Prevot. Ja. Oscar Kroes, goedemorgen. Goedemorgen. U bent community lid en docent levensbeschouwing. U noemt het groundbreaking voor de westerse wereld. Waarom? Ja, nou, omdat eigenlijk hiermee beantwoordt dit bedrijf ook een beetje de vraag van waartoe dient een mens? Mm-hmm. En die vraag is volgens mij al een beetje beantwoord heel lang, echt heel lang door kapitalisme en Calvinisme. Waarbij Calvinisme zegt van ja, je haalt je waardigheid uit je arbeid. Mm-hmm. Als je niet werkt, dan ben je geknipperde neus waard. Mm-hmm. En in het kapitalisme gaat het vooral over winstmaximalisatie en alles uit de mensen trekken. En bij dit bedrijf wordt gewoon gezegd, nou, we hebben gewoon genoeg winst. En we kunnen nu de mensen gewoon tijd geven om meer mens te zijn. Ja, ja. Is het niet in zekere zin ook door kapitalisme ingegeven? Want het bedrijf zegt, nou, de arbeidsproductiviteit is verhoogd. Echt enorm ook door de inzet van robotisering en kunstmatige intelligentie. En verwachten dat nog meer verhoogd gaat worden. Zou je zeggen, ja, ze kunnen gewoon, ondanks deze regeling alsnog dikke winst maken. Zouden ze het andersom ook hebben gedaan? Als ze hadden geweten, ja, die winst gaat omlaag. Goeie vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Ze hadden ook gewoon kunnen zeggen van, nou, we zijn nu efficiënter en we kunnen nu nog meer uittrekken als we nu 5 dagen laten werken. Dat doen ze niet en dat vind ik hoopvol. Ja. Zouden meer bedrijven wat u betreft dat voorbeeld moeten volgen? En zo ja, in welke sectoren ziet u dat dan gebeuren? Ik denk zeker van wel. Er zitten zoveel mensen die zitten gewoon maar hun leven weg te zitten op kantoor. Omdat we dat nou eenmaal doen zo met z'n allen. Ik weet dat Keynes ergens in 1920 al voorspelde dat we tegen deze tijd misschien 2 of 3 dagen nog maar zouden hoeven werken door alle innovaties. Mm-hmm. Nou, daar is niet zoveel van gekomen. Nee, lukt dat niet in alle sectoren. In mijn werk zie ik dat ook niet gebeuren. Al het echte mensenwerk, dat moeten we zelf blijven doen. Dat moeten we niet aan AI gaan uitbesteden, creatieve dingen. Mm-hmm. Maar ja, er zijn zoveel van die kantoorbanen waar ik zelf ook niet precies zicht op heb wat de mensen precies allemaal doen en wat ze bijdragen. Maar volgens mij kunnen daar heel veel van uiteindelijk uitbesteden aan AI. Dank, Oscar Kroes. Jannes van der Velde is van werkgeversvereniging AWVN. Welkom. Ja, goedemorgen. Hoe staat uw achterban hier tegenover? Je zou zeggen, met de krapte op de arbeidsmarkt is het aan de ene kant interessant, want dan trek je misschien meer personeel aan. Aan de andere kant hoor je allemaal werkgevers zeggen, we hebben juist meer handen nodig. Waar zitten de werkgevers? Ja. Ik hoor een hele interessante discussie waar hele verstandige dingen worden gezegd. Wij volgen dit experiment van AFAS natuurlijk met grote belangstelling. Het is relatief nieuw. Er zijn wel meer experimenten gedaan, maar dit is voor Nederland toch wel een grote stap. En het is ook voor ons heel interessant om te volgen wat daar gebeurt, omdat wij juist onze achterban adviseren om te proberen mensen tot wat meer uren werk te bewegen. Ja. We hebben in Nederland een probleem op de arbeidsmarkt, u zegt het zelf al, krapte. En een simpele rekensom die leert dat als mensen die in deeltijd werken een paar uur erbij pakken per week, dat een groot deel van het probleem is opgelost. En dat is echt we hebben heel veel deeltijders in Nederland, dus we hebben daar ruimte voor. En we hebben echt wel een probleem, want als uiteindelijk die krapte op de arbeidsmarkt niet wordt opgelost, dan komt uw pakje niet meer op tijd bij de deur wat u heeft besteld. Maar ook kunnen we niet de zorg leveren die de ouder wordende bevolking nodig heeft. Mm-hmm. Dus eigenlijk moeten. En dan kom je op de vraag, welke sectoren? Ja. Yeah. In de software, daar wijst de AFAS ook terecht op. Daar zal veel gebeuren op het gebied van kunstmatige intelligentie. In de zorg is dat minder snel te verwachten. Ja, wij voeren nu een discussie waarvan ik denk, mensen hebben zelf een keuze. Ik heb ooit zelf de keuze gemaakt om parttime te werken, omdat ik kinderen kreeg. En het is een gegeven dat veel mensen in deeltijd werken, omdat het ook een vrije keuze is. Dus je kunt je ook afvragen in hoeverre dat je als werkgever dat je richtinggevend moet zijn hoe mensen regen en hun leven inrichten. Ik heb een hele drukke baan, maar ik ben ook mantelzorger. En daar maak ik gewoon tijd voor. Ja. Er hoeft niemand mij te bewegen om zinvoller te gaan leven. Werken is ook zingeving. Ja, dat is waar. Maar je moet wel bedenken dat als je een bepaalde positie hebt, en dan kijk ik even naar u en naar mezelf, wij kunnen onze eigen agenda bepalen. Als ik nu naar onze medewerkers kijk, die zitten in een strak rooster met ochtenddiensten, middagdiensten, avonddiensten, weekenddiensten, dan zit je in een veel stringenter ritme waar je niet zomaar tijd vrij kunt maken om je kinderen van de opvang te halen of om voor je zieke moeder te zorgen. Dat is gewoon een ander verhaal. Ja. Dat is waar, maar daar maak je met elkaar afspraken over. En die ruimte kun je wel als werkgever bieden. Wij hebben bijvoorbeeld een systeem waarbij je gewoon mensen zorgverlof kunnen krijgen. Daar ga je gewoon rekening mee houden. En hetzelfde geldt met wat de afspraken zijn rondom het ouderschap. Hè? Ik bedoel, het is nog niet zo lang dat ook vaders nu langduriger ouderschapsverlof kunnen aanvragen. Meneer Van der Velde, hoe luistert u hier naar? Ja. Ja, ik luister met belangstelling natuurlijk. Ja, er is een. Wij pleiten juist voor meer uren werken bij deeltijders. En uiteraard blijft het op vrijwillige basis. Mensen kunnen zelf aangeven of ze meer uren willen werken. En dus meer willen verdienen. Tegelijkertijd. Tegelijkertijd zijn er ook onderzoeken gedaan als het gaat om productiviteit. Hè? Dat als mensen minder dagen werken, dat ze wel productiever zijn. Ziet het ook nog wel eens voorbij komen als oplossing? Want u heeft recent ledenonderzoek gedaan om te kijken wat werkgevers doen, hè, om medewerkers aan te trekken. Dan zou je zeggen, als dit blijkt uit onderzoek, is het wel een poging waard wellicht. Of zien werkgevers daar toch echt geen brood in? Nou, wij maken in eerste instantie de rekensom. En we zien dat in een sector als de zorg, dan moeten gewoon mensen aan het bed staan. En dat betekent gewoon uren draaien. En dan als mensen dan die nu in deeltijd werken, daar wat meer uren gaan werken, dan is een belangrijk deel van het probleem opgelost. Aan de andere kant van de zaak is dat AFAS zegt ook met nadruk dat het gaat om combinatie van werk en privé. En dat maakt het heel interessant. Want werkgevers en werknemers die worstelen met het vraagstuk van combinatie werk en privé. We hebben vooral twee verdienende huishoudens. En als je dan zorgdaken bij hebt, hoe ga je dat dan plooien? Nou, dat is een belangrijk vraagstuk. En daar kun je als werkgever ook aantrekkelijk worden door daar oplossingen voor te bieden. Dank, Jannes van der Velde van de werkgeversvereniging AWVN. Pim van der Made is lid van onze community. Goedemorgen, Pim. Goedemorgen. U zit 4 dagen werken met een salaris van 5 dagen wel zitten, begreep ik, hè? Ja, het lijkt me uitstekend. De tijd kan je ook besteden aan persoonlijke ontwikkeling, waar ook de werkgever weer wat aan heeft. Mm-hmm. Je moet natuurlijk wel, je kan het nooit helemaal controleren. Ik zou ook een gesprek met iemand voorbereiden. Iemand kan ook die dag gebruiken om de hele dag het gaat Netflixen betaald. Ja. Dat is natuurlijk niet te controleren, want een werkgever mag natuurlijk niet de persoonlijke sfeer van een werknemer binnendringen. Maar ik denk dat dit ook uitstekend werkt richting de arbeidsmarkt. Ik zit zelf ook in de sector op dit moment heel veel krapte is. Heel veel schaarste. Mensen gaan al heel snel weg als ze 100 euro meer kunnen verdienen. Met als gevolg mm-hmm. dat wij inderdaad op dit moment langere werkdagen maken dan we contractueel doen. Wat we gewoon met een klein team zijn. Ja. En het werk niet wegkrijgen. En dan denk ik, dit is uitstekend om mensen ook binnen te halen. Ja, en dat investeert wel zichzelf en rendeert gewoon vanzelf. Want ja, als mensen dus betere arbeidsvoorwaarden hebben, en dit is zeker een hele goede arbeidsvoorwaarde, mm-hmm. die waarschijnlijk ook niet alle bedrijven kunnen betalen. Want nee. Dit levert toch wel natuurlijk een extraatje op de loonsom op die een bedrijf gaat betalen. Ja. Maar als je meer mensen kan binnenhalen, dan kan je ook het werk evenrediger verdelen. En dan investeert het zichzelf. Wat voor werk doet u? En zou dat ook kunnen? Zou uw werkgever dit kunnen doen? Ik ben programmamanager, dus zowel bij de commerciële bedrijven als bij de overheid draaien wij programma's, ICT-programma's en dergelijke. Oh, ja. Maar mijn team is al 3 jaar onderbezet, zwaar onderbezet zelfs, met als gevolg dat we allemaal heel veel uren extra draaien. En wij kunnen ook heel weinig in de arbeidsvoorwaarden op dit moment doen, omdat wij gewoon door een bepaalde loonsom zijn gebonden. Wij zitten gewoon vast aan de balken en de norm, om het maar even heel krap te zeggen. Maar dit is natuurlijk een manier om daar ook onderuit te komen. Te zeggen, gewoon meer tijd, meer vrije tijd voor mensen. Ook om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen. Meer tijd inderdaad voor de privébalans. Waardoor je gewoon ook aantrekkelijker wordt. Ja. En mensen kan binnenhalen die niet meer komen voor dat 100 extra. Want dat biedt elke werkgever inmiddels. De macht is op dit moment aan de werknemer en niet aan de werkgever. Laat ik heel eerlijk zijn. Dank Pim van der Maden van onze community. Robert Inkelaar, hoogleraar in de economie van productiviteit en welvaart aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom. Goedemorgen. Het idee is dus 4 dagen werken voor een 5 dagen salaris. Hoe zit die verhouding in Nederland nu eigenlijk tussen fulltime en parttime werken? Werken heel veel meer mensen nu 4 dan 5 dagen bijvoorbeeld? Ja, internationaal is Nederland kampioen parttime werken. Met name ongeveer de helft van de vrouwen en in totaal ongeveer 1/3 van de mensen werkt parttime. Dat is, en vaak is dat dan een halve baan, niet zozeer 4 dagen. Daarmee zijn we wel. De gemiddelde werknemer werkt vrij weinig, relatief weinig uren vergeleken met landen als Amerika. En zijn we daarmee ook minder productief? Nou, nee, dat, het mooie is dat die productiviteit juist best hoog is. Zowel in Nederland als ook in omringende landen weten we in die uren best veel te doen. Ja, en ziet u hierin wel een gedeelte van de oplossing ook voor Nederland? We hoorden al natuurlijk niet voor alle sectoren is het mogelijk. Maar ziet u hier een oplossing voor het arbeidsprobleem? Dus meer inzetten van kunstmatige intelligentie om zo daarmee de arbeidsproductiviteit te verhogen, waardoor je minder mensen nodig hebt en mensen minder uren hoeven te werken? Nou ja, dat zou wel heel mooi zijn. Want we hebben nu een periode gehad waar de productiviteit maar vrij weinig stijgt. En dat is toch onze. Ja, daarmee kopen we toch onze welvaart. En als nu inderdaad kunstmatige intelligentie meer kansen biedt. En een signaal als van AFAS is dan wel heel positief dat zij daar vertrouwen in hebben. Ja, en als je productiever bent, dan kun je, kan je kiezen van komt dat in extra geld of in extra vrije tijd terug? Nou, dit bedrijf zegt van nou, volgens ons is extra vrije tijd. Aantrekkelijk. Nou, maar goed, dat is hartstikke mooi. Want dat, we kunnen meer met z'n allen dan. Ja, dank u wel, Robert Inkelaar, hoogleraar in de economie van productiviteit en welvaart. Gaan we naar Piet Fortuyn, die is voorzitter van vakbond CNV. Goedemorgen. Goedemorgen. U wilt dat meer bedrijven dit voorbeeld gaan volgen? Jazeker, wij pleiten als CNV al langere tijd voor het invoeren van een 30-urige werkweek als stip op de horizon. Dus wat ons betreft een zeer welkom geluid van de AFAS. Het zou heel goed zijn dat mannen en vrouwen beide 30 uur gingen werken mm-hmm. in dit land in het kader van een betere werk-privé-zorgbalans. En hoe bent u uitgekomen op 30 uur en niet bijvoorbeeld 32, om er even wat te noemen? Nou, je zet ergens een stip op de horizon en wij vonden 30 wel een mooi getal. Oh, ja. 32 is ook zeer welkom. AFAS zet hier nu een duidelijk statement neer als groot bedrijf. Er zijn inmiddels ook meer bedrijven, van kleinere bedrijven in Nederland die er ook aan het experimenteren zijn. Maar je ziet ook de ontwikkeling in Europa. Duitsland, spoorwegen gaat naar 35 uur. Spanje heeft de regering stappen gezet om gefaseerd ook naar 32 uur te gaan. Dus je ziet wel dat er een bredere ontwikkeling gaande is. Ja, nu horen we wel al de afgelopen kwartier dat we het hierover hebben. Mensen zeggen, ja, het kan niet in alle sectoren. Van welke sectoren zegt u, ja, dus inderdaad, daar is het onmogelijk. De zorg is al genoemd. Nou, het is natuurlijk geen one size fits all. Maar dat hebben we op dit moment ook niet in dit land. Hè. We hebben mensen, bedrijven die werken 40 uur. We hebben bedrijven die werken 38 uur. Bedrijven die werken 36 uur. Bedrijven 35 uur. Het is nu ook een heel divers landschap. Dus je moet inderdaad ook even kijken per organisatie, per bedrijf wat past. De ene sector is dat makkelijker dan de ander. Maar ik ken bijvoorbeeld ook gewoon een bouwbedrijf. Die doet dat ook. Die werkt ook 4 dagen met 5 dagen betalen. Mm-hmm. Dus het hangt ook een beetje af van hoe organiseer je het? Wat is je problematiek? Ja. Maar 1 oplossing voor het hele land bestaat inderdaad niet. Nee, precies, want er zijn natuurlijk een hele hoop banen ook waarbij het gewoon mensenwerken is, zoals meneer Prevot zei, bij de overheid. We leven in een tijd waarin het vertrouwen in de overheid laag is. En wil je niet voor een digitaal loket staan de hele tijd en wil je ook gewoon echt even iemand spreken. Dat is ook belangrijk, toch, in deze overweging om voor een 30-uurige werkweek zeker te gaan. Maar je kunt ook op een andere manier roosteren. Hè? Je kunt ook zeggen van, goh, ik maak mijn dagvenster, de tijd dat ik open ben als organisatie, rek ik op. Ik sprak laatst met een bedrijf die zei van, god, dit is wel eens heel, heel, heel interessant. Dan ga ik naar een 30-uurige werkweek. Dan doe ik 6 uur op een dag. Dan laat ik 2 ploegen op een dag werken. Ben ik 12 uur open. Dus dan heb ik de beschikbaarheid voor mijn klanten en het publiek is 12 uur op een dag. Alleen ik organiseer het in 2 roosters van 6 uur. Veel meer mensen nodig. Ja, dat hoeft niet per definitie. Nee. Het is een kwestie van organiseren, gesprekken voeren met je mensen van wat past goed. Ja, en dat zal per bedrijf verschillen. Maar ik ben daar stellig van overtuigd dat AFAS zet hier nu een belangrijk statement neer. Mm-hmm. Maar wij zullen zien dat de komende tijd veel meer organisaties gaan nadenken over een kortere werkweek. Dank u wel, Piet Fortuyn, voorzitter van CNV. Carl Klein is lid van onze community. Welkom. Ja, goedemorgen. U bent inmiddels niet meer aan het werken, lees ik. Maar dus genoeg ervaring wel met de uitdagingen van het leven in combinatie met werk. Is zo'n kortere werkweek voor hetzelfde salaris een goed idee wat u betreft? Ja, als ik het vergelijk met wat ik in het verleden heb meegemaakt. Waarbij je dus, ik heb regelmatig 42 uur gewerkt. En je zit, ik zat toen de tijd in een situatie waarbij mijn ex-vrouw ziek was. Dan krijg je dus een soort van spanning als je op het werk bent en met moeite weg kunt. Ik zat in de optiek. Mm-hmm. En als je dan die spanning voelt, waarbij op een gegeven moment dat nogal lang duurt, want het was een psychische ziekte. Het is niet een kwestie van een blinde darm. En in al die spanningen dat je dan wel eens weg kunt, maar toch moeite hebt om weg te kunnen, dan verlang je ernaar naar wat meer vrije tijd. Ja. Het heeft bij mij namelijk ook geresulteerd in een half jaar weg. Omdat de drukte op het werk en de spanning die je daarnaast loopt. Dan kom je toch terecht bij een andere situatie van werk en het leven daarnaast. Ja, dus dan gaat het niet alleen om de zorg voor anderen, maar ook zorg voor jezelf. Dat is het. Kijk, en gelukkig, en dat vind ik een hele grote vooruitgang met tegenwoordig, dat men toch al wat meer ruimte heeft. Maar ja, als je de geluiden hoort van mensen die dus toch overspannen raken door de tijd van nu, ik kan het ook niet allemaal opnoemen waardoor. Mm. Maar dan kan ik me voorstellen dat het goed is als mensen een periode krijgen waarbij ze toch wat meer rust kunnen krijgen doordat er meer te doen is dan alleen het werk. Dank u wel, Carol Klein, lid van onze community. Tot slot Jan Meerman, voorzitter van brancheorganisatie In Retail. Goedemorgen. Goedemorgen. U gaat, even simpel gezegd, onder meer over de winkels in de winkelstraat. Hè? Alles behalve eten, zullen we maar zeggen. Ja. 4 dagen werken, maar we willen wel allemaal 7 dagen kunnen shoppen. Hoe haalbaar is dit voor jullie? Nou ja, dat shoppen vinden we natuurlijk heel goed. Ik vind het een fantastisch initiatief van AFAS. Ik zie dat alleen nog niet heel makkelijk ook bij ons in de winkels georganiseerd worden. we hebben al een zwaar personeelstekort, dus we zoeken eigenlijk meer mensen in plaats van minder. En ik wil toch mijn winkel open houden. En ook op vrijdag wil ik toch wel graag dat die klanten in mijn winkel kunnen komen. Dus een heel mooi initiatief, maar niet zo makkelijk te kopiëren naar winkels of andere sectoren. En hoe probeert u het nu aantrekkelijk te maken voor personeel om toch te kiezen voor die retail? Nou, wij kennen natuurlijk al in de retail veel parttime werken. Dus de meeste mensen werken 3-4 dagen bij ons in de sector. Dus die 5-daagse werkweek staat bij ons ook onder druk. Dus dat probleem hebben we niet zozeer. Ja, en kijk, het aantrekkelijk maken van de retail, daar is iedere sector mee bezig. En ja, het is gewoon fantastisch om in de winkel te werken, om mensen blij te maken als ze weer kleding kopen. Dus ja, dat vinden we nog steeds een heel bijzonder iets. Mm-hmm. En het is natuurlijk dicht bij huis. Dus mensen kunnen op de fiets naar werk. Dus we denken nog steeds dat we een heel mooie sector zijn. Maar ja, het arbeidsmarkttekort, dat is wel een uitdaging. Ja, en heeft u ook wel nagedacht bijvoorbeeld over andere openingstijden toch? Iets later open, iets eerder Zeker. Dicht misschien? Ook ja. gebruik maken van wat meer robotisering. Zet dat zoden aan de dijk? Nou, dat zien we al zeg maar behoorlijk op de agenda staan. We zien ook gewoon winkels op maandag dicht. Ook niet meer om 9 uur open. Dus je ziet dat de openingstijden echt op dit moment echt wel kritisch bekeken worden van... Hoe kunnen we dat oplossen? De koopavond staat natuurlijk onder druk in. Niet meer alle winkels zijn op de koopavond open. Dus dat is een oplossing. En de robotisering komt langzaam op. We zien ook daar wel een stukje... We denken dat we in ieder geval zo'n 10-15% arbeidstijd... daarmee kunnen oplossen via digitalisering. Oh, dus ja. ook dat is een oplossing. Ja. En je zou ook kunnen betogen... als nou heel veel sectoren dit gaan doen... dan hebben heel veel mensen straks een extra dag over. En misschien vinden die mensen het dan wel hartstikke lekker... om een dag in de winkel te komen werken. Ja, je haalt de woorden uit mijn mond. Kijk, als iedereen op vrijdag nou gaat winkelen... dan zijn wij heel gelukkig. Ja, het was niet de bedoeling, begreep ik, van de werkgever van AFAS. Die zei, het is niet de bedoeling dat je een extra baan neemt. Maar goed, het kan een geestige bijkomstigheid zijn. Ja. Dank u wel, Jan Meerman, directeur van In Retail. Ja, dame Gevo, we horen toch wel veel mensen... die hier met interesse naar kijken, naar dit voorstel. Maar ook toch wel een beetje twijfel aan de haalbaarheid altijd. Hè? Ja, het begint al meteen te knellen en te schuren. Want het werk moet wel gedaan worden. En we leven nu eenmaal in de 24-uurseconomie. Mensen zijn veel eisend, willen alles per direct. En je kunt veel zeg maar digitaal of online oplossen. Maar niet alles. We zijn mensen onder elkaar en we willen te veel. Ja, maar het is wel een slimme zet dat AFAS dit doet. Voor henzelf. AFAS krijgt aandacht. Ja. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling. 5 dagen betaald krijgen voor 4 dagen werk is een slimme zet. Er is veel discussie, zie ik, in onze community. Als u mee wilt praten en u bent nog geen lid... dan kunt u dat worden via spraakmakerscommunity.nl. Ik vind het erg druk worden met de vluchtelingen. Daar is Nederland veel te klein voor. Ze spreken de taal niet, ze kennen de gewoonten niet. En waarom zouden we vluchtelingen wel opvangen? Ik vind wel, als je uit een oorlogsgebied komt, dat je hulp moet krijgen. Nou, die mensen die vluchten niet voor niks. Die doen het voor hun kinderen. Die zouden zelf maar in zo'n situatie terechtkomen. Kijk waarom het wel kan op vluchtelingenwerk.nl. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord... Kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Te gast in Opium op Oerol, het echtpaar Monique van de Ven en Edwin de Vries. Samen bezoeken ze een theatervoorstelling en delen hun ervaringen met een live publiek op Terschelling en met u thuis. Opium op Oerol met Monique van de Ven en Edwin de Vries. Vanavond om 7:50 bij AVROTROS NPO 2. Darmkanker komt steeds meer voor bij jonge mensen. De Maag-Lever-Darmstichting financiert onderzoek naar de oorzaken hiervan. En dat kunnen we alleen doen dankzij uw donaties. Deze week is onze collecteweek. Geef of ga naar mlds.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Het verdiende geen schoonheidsprijs. De nogal verwarrende bekendmaking van de verdeling van ministersposten en de invulling daarvan bespreken we zo in het mediaforum. Nu eerst, in Haarlem is de rechtszaak tegen Ali B. begonnen. Meer daarover in het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen. Ali B. zegt nooit een signaal te hebben gekregen dat hij iets heeft gedaan wat iemand niet wilde. Dat zei hij aan het begin van de rechtszaak. Hij wordt verdacht van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen van 3 vrouwen, onder wie een oud-deelneemster van The Voice. Ali B. was daar jarenlang coach. 2 jaar geleden kwam via het programma Boos naar buiten dat er bij de talentenshow sprake was van grensoverschrijdend gedrag. De advocaat van Ali B. heeft laten weten dat de rapper in de rechtszaal alle vragen gaat beantwoorden. Sinds het nieuws over het pleegmeisje uit Vlaardingen worden sommige pleegouders negatiever benaderd. Ze krijgen kritische opmerkingen, vertelt deze pleegmoeder. Ja, je proeft de ondertoon van oké, je bent pleegouder, maar is dat wel oké? Is dat veilig? Wordt dat voldoende gecontroleerd? En het is heel naar om te ervaren. Tegelijkertijd overwegen meer mensen een plek te bieden aan een pleegkind, zegt Jeugdzorg Nederland. Ja, wij denken dat dat ook te maken heeft met het feit dat mensen zich bewust zijn van het feit dat er zoveel behoefte is aan liefdevolle opvang voor kinderen die in moeilijke situaties leven. Het 10-jarige pleegmeisje uit Vlaardingen ligt niet meer in het ziekenhuis. Ze verblijft nu in een medisch centrum om te revalideren. Dat maakte haar biologische familie gisteren bekend. De pleegouders van het meisje zitten vast op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling. Het Israëlische leger zegt dat er vanuit Libanon 90 projectielen zijn afgevuurd op het noorden van Israël. Hezbollah zou achter de aanval zitten. Bronnen rond die militante beweging noemen het de grootste aanval sinds het begin van de oorlog in Gaza. Over slachtoffers is niets bekend. In de Achterhoek is iemand besmet geraakt met mazelen. Volgens de GGD gaat het om een volwassen persoon uit de gemeente Oude IJsselstreek. Dit voorjaar waren in Limburg en de regio Eindhoven in totaal zo'n 90 besmettingen met mazelen. Een nieuw outbreak management team houdt de uitbraken in de gaten. Denemarken heeft noedels van een populair merk teruggeroepen omdat ze te pittig zijn. Mensen zouden acuut vergiftigd kunnen worden, stelt de voedselautoriteit. Vooral kinderen. De noedels zijn van het Koreaanse merk Samyang en zijn ook in Nederland te koop. Ze zijn populair bij kinderen die elkaar op sociale media uitdagen om ze te eten. Het is niet bekend of er ook iemand vergiftigd is door de pittige noedels. Paus Franciscus zou zich in de besloten kring opnieuw denigerend hebben uitgelaten over homoseksuelen in het Vaticaan. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA gebruikte de paus opnieuw het woord frociadine, wat zoiets betekent als flikkerbende, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Hij zei eigenlijk, er waait een wind van nichterigheid of van flikkerigheid in het Vaticaan zelf. En toen voegde hij er ook nog, volgens de bronnen althans, aan toe, goede jongens zijn het, maar het is beter om ze niet toe te laten tot de seminariërs. De toon was dus iets luchtiger, zal ik zeggen, minder fel, dat zeggen de bronnen, maar weer dat woord en weer die negativiteit. Want eerder lekte ook al uit dat de paus dezelfde term gebruikte eind vorige maand. Overigens is het beleid van het Vaticaan dat homo's niet welkom zijn op de priesteropleiding. En de priesters tegen wie hij dat zei zullen door zijn uitspraken niet geschokt zijn, verwacht Andrea. De meeste van die priesters van gisteren zijn hele conservatieve mensen. Die willen niet dat er veel homoseksuelen in het Vaticaan zijn. Die vinden dat vervelend. En daar richt hij zich op. Maar dan beseft hij dus niet dat het naar de buitenwereld op een hele andere manier overkomt. Franciscus is een man die vaak binnenskamers niet goed snapt wat buitenskamers het resultaat is van zijn woorden, of het niet wil snappen. Kunstmatige intelligentie herkent prostaatkanker beter dan radiologen doen. Daardoor zou in de toekomst minder vaak een biop nodig zijn, waarbij een stukje weefsel uit de prostaat wordt genomen. Dat blijkt uit een internationale studie onder leiding van het Radboud UMC. En in dit geval laten we eigenlijk zien, als we maar genoeg data verzamelen, ja, dan kunnen we AI ontwikkelen die gewoon beter is dan de mens om net even iets eerder die kanker te vinden, of net even dat rare dingetje toch te zeggen van nee, dat is geen kanker. Uit de studie blijkt dat AI bijna 7% meer kankergevallen opspoort dan de radioloog. En ook wijst AI 50% minder vaak een verdachte plek aan waarvan later blijkt dat het geen kanker is. Voorlopig wordt de methode met AI nog niet in de praktijk toegepast. Dat zal nog een aantal jaar duren. Het weer, buien trekken over het land met lokaal kans op hagel. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Komende middag meer zon, dan loopt de temperatuur ook op naar een graad of 15. Morgen vooral in het noorden buien. In de rest van het land blijft het dan droog. Het wordt ook iets warmer dan vandaag, tussen de 16 en 19 graden. Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Erik Evengroen. Erik, goedemorgen. Hoe is het met je? Goedemorgen. Ja, nou, op de meeste plekken rijdt het gelukkig goed door. Twee files die nog behoorlijk wat vertraging veroorzaken. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelofarensveen is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Er staat inmiddels 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de A12 Den Haag richting Utrecht bij de werkzaamheden tussen Reeuwijk en de Meern. Daar staat 11 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Kost je nu een half uur extra. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag... en morgen. Ik ben Juliette Vinkmans. Ik heb alles. Mijn spiegel valt uit. Ik ben in minderheid. Mijn jeugdzoon heeft ook onzelfpatiënten welkens. Doneer nu op alles.nl. Geen tijd te verliezen. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Het Holland Festival presenteert de 24 uur durende voorstelling The Second Woman. Actrice Georgina Vrubaan speelt 100 keer dezelfde break-up scène met steeds andere tegenspelers. Beleef het 28 en 29 juni in Ita of volg de livestream in Tuschinski. Hou jij het net als Georgina 24 uur lang vol? Boek je starttijd op hollandfestival.nl. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. De kaartverkoop gaat hard. Verzeker je ticket op mallebabbemusical.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Moet de media Ali B. uitgebreid zijn verhaal laten doen al voor de strafzaak is begonnen? Of is het misschien beter nog even afstand te houden en wachten tot de zaak echt begonnen is en misschien wel zelfs afgelopen is? En die iets wat rommelige bekendmaking van wie wat waar mag doen in het nieuwe kabinet Schoof. Zaken die we onder de medialoep nemen. Vandaag met Jaap van Zessen, digitaal stratege en voormalig chef online bij het AD en net binnen. Goedemorgen. Morgen, Jaap. Sandrine Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland, is ook hier. En natuurlijk onze spraakmaker Daan Prevot, burgemeester van Valkenburg. Met een glimlach verschenen Wilders en Van der Plas voor de camera's gistermiddag. We zijn eruit, riep de PVV-leider. Waar ze precies uit zijn, weten we officieel nog niet. Via Haagse bronnen moeten we vernemen wie welke ministerspost krijgt en wie de mogelijke ministers gaan worden. De politici zelf houden de kaken stijf op elkaar, bleek gisteren onder andere in Nieuwsuur. Ja, dat is nog iets te vroeg. Nog iets te vroeg? Ja. Nee, ik kan er niks over zeggen. Wordt u genoemd? Ja. Oké. Nou, u wordt genoemd. Is dat zo? Ja. Mooi. Meneer Markensauer. Mevrouw, hallo. Wordt u minister, staatssecretaris? Ik moet nu gaan stemmen. Uw naam zingt heel hardnekkig rond als minister. Nou, er zingt van alles en nog wat rond. En we gaan het zien de komende dagen. Sandrine, hoe heb jij hiernaar gekeken? Els een circus. Zo heb ik ernaar gekeken. En ja, weet je, je moet toch ook wel een klein beetje altijd glimlachen als je dit soort taferelen ziet. Ik zag Mona Keizer ook, die zei, ja, ik ontken niet, maar ik ga er ook niet geheimzinnig over doen. Dit was altijd mijn ambitie. Dus zij bevestigen het dan weer wel, maar toch ook weer niet. Dus je ziet wel een soort van spel tussen journalisten en politici in de hoop dat iemand zijn mond voorbij praat. Dat is wat er gebeurt als je als politiek niet communiceert. Ja, jij? Ik werd er wel een beetje cynisch van. Ja? Ja, ik heb gisteren naar alle talkshows zitten kijken. Dus van Op 1, Renze, Oranje Zomer. En ik dacht echt na afloop van, ja, waar heb ik eigenlijk naar zitten kijken? Weet je wel, ja, je ziet inderdaad, je hoort allemaal zeggen Mona Keizer. Je ontkent het niet één keer. Nee, ze ontkent het voor 10 camera's. Nou, dat wordt dan achter elkaar gemonteerd. Dan wordt er nou even in de studio even gelachen. Van inderdaad, ja, ze mag natuurlijk nog niks. Onze Mona, zei ze bij Oranje Zomer. Mm-hmm. Vervolgens zegt Frits Wester bijvoorbeeld van, ja, alles kan nog wijzigen tot 30 minuten van tevoren. Dus er is dan 5 minuten gepraat over de verdeling en over de mogelijke ministers. Om daarna te horen van, ja, we weten het allemaal nog niet. Dan denk ik, ja, waar gaat het over? De ministers van 8 jaar geleden, die kennen mensen niet meer. De ministers van het huidige kabinet, als je nu de straat op gaat, weten mensen ze ook niet. En we doen nu heel interessant. Hè? Dat klinkt misschien ook wat cynisch, maar dat gevoel kreeg ik er een beetje bij. Zeg dus, jij nou, die namen doen er eigenlijk niet toe? Namen zeker wel, tuurlijk. Maar op het moment dat ze bekend zijn, wil ik ze graag weten. En dan ben ik heel benieuwd. En dan is het heel goed dat de journalistiek gaat kijken van, oké, als iemand op een bepaald gebied zit, wat heeft hij in het verleden gezegd? En is dat belangrijk of niet? Ja. Dat wil ik heel graag weten. Maar het zijn allemaal nog, ja, of ik moet het anders zien, maar het zijn allemaal nog namen waarvan we het niet zeker weten. Mm-hmm. Haagse bronnen. Ja, politiek journalist Thomas van Groningen, die noemt het een communicatiechaos. Ja, valt dat het wel samen? Ja, ik denk dat het zo is. We zeiden net ook al tegen elkaar, alles valt in staat met communicatie. Dit soort taferelen krijg je als je als aankomend kabinet denkt dat je 2 dagen zaken onder de pet kunt houden. Zo werkt de journalistiek in Nederland gewoon niet. Dus onze journalisten zullen net zo lang graven tot ze via Haagse bronnen zo ongeveer wel weten hoe het in elkaar zit. Ja, meneer Prevot, wat zei u? Ja, ik vind het gewoon klucht. Je hebt een verkiezinguitslag neergezet die toch wel de boel op zijn kop heeft gezet. Nou, laat zien dat het menens is. En kom niet lacherig voor die camera. We zijn eruit en je zegt niets. Zo kun je niet met die kiezer omgaan. En dit land is aan het wachten. Elke gemeente is aan het wachten op nieuw beleid. Welke kant gaat het uitpakken? Met de spreidingswet? Nou, mijn gemeente heeft behoefte aan richting. Wat gaat het worden? We zitten al maanden te wachten. En ik vind dat je dit serieus moet uitstralen. Dat je er echt mee bezig bent met het samenstellen van een goede ploeg. Ja. En daar niet zo kinderachtig, lacherig en kluchterig mee doen. Ik kan hier slecht tegen, dus ik kijk voorlopig even niet meer. Ik lees het wel. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, als het gaat over die spreidingswet, kun je als gemeente prima toch actie ondernemen? Zeker, wij blijven doen wat van ons verwacht wordt. En waar wij ook voor kiezen. Maar kijk, er is van alles geroepen bij de verkiezingen. Nou, ga het maar waarmaken en zorg dan wel dat je eerst even met een fatsoenlijke ploeg naar buiten komt. We hebben het nu over communicatie. Daar heeft je als burgemeester natuurlijk ook dagelijks mee te maken, denk ik. Absoluut. Hoe doe je dit nou goed dan? Als u het voor het zeggen had in Den Haag, hoe had u dit dan aangepakt? Ik denk de beste aanpak in communicatie is altijd open en transparant zijn. Slecht nieuws is slecht nieuws, goed nieuws is goed nieuws. En je moet zo weinig mogelijk verhullen. En helder zijn. Waar gaat het over? En dat mag zwart-wit zijn. Ja, maar dat betekent dus dat je naar buiten komt met elkaar en zegt, we zijn eruit. En dan ook meteen dus vertelt waar je uit bent. Ja, leg ook uit waarom je er niet uit bent. Leg uit waarom het zo lang moet duren. Waar zitten de dilemma's? Leg dat uit. Daar heeft iedereen daar begrip voor. Maar nu wordt iedereen een beetje voor die gek gehouden. Alsof we niet, alsof we geen volwassen mensen zijn die zelf nadenken. We blijven lijstjes maken, ja. Nou, ja, het is toch ook prima als, weet ik veel, de grootste partij zou zeggen, weet je, het is een ingewikkeld proces. We zijn met mensen in gesprek. Soms gaat het goed, soms gaat het minder goed. We willen ook dat echt iedereen op de goede plek komt. Dus alsjeblieft, mensen, heb nog even geduld. We denken dat we de vrijdag uit zijn. Dan heb je dit spel ook niet. Nou, voor mijn gevoel werd het wel een beetje gezegd. Of geef ons nog een paar dagen. Weet je wel, dan geven we de namen. Wacht nog even. En dus in die zin ligt het dan aan de politiek of aan de media die daar heel erg op zitten wachten. Ja, maar ik heb gehoord, we zijn eruit. Ja, en daarna de verdeling van de posten misschien. En daarna, maar ja, geef ons nog even een paar dagen. Is dat zo erg? Ja. Maar is het ook niet dan juist toch ook weer de taak van journalisten om te gaan kijken, waar zijn u dan uit en wie komt op welke plek te zitten? Ja, maar doorvragen en geen antwoord geven. En daar heb ik moeite mee. Als je een vraag krijgt, dan, en zeker als je een bewindspersoon bent, en of je bent, je hebt leiding over een nieuw team, ja, dan behoort het tot je plicht om de media te woord te staan. Want de media is het kanaal naar de burger, naar de kiezer. Maar het gaat al een half jaar natuurlijk zo van ja, naar de kiezer is het gewoon sowieso al. Een soort van nieuwe werkelijkheid, hè? Zo gaan we met elkaar om. Nou, veelbelovend. Maar het contrast is ook best wel groot, hè? Want politici blijven dus herhalen, we mogen er niks over zeggen en je hoort het later. En dan zie je aan de andere kant media met redelijke stelligheid, kunnen we wel zeggen, namen en postenverdelingen noemen. Ja, dat is wel een spannende. Ik hoop dat de bronnen goed zijn. En over het algemeen zien we wel dat die bronnen vaak heel goed zijn. En dat onze Haagse journalisten goed geïnformeerd zijn. Maar ja, het blijft natuurlijk steeds speculeren. En we weten het niet zeker. En jij noemde het net al even. Frits Westen, die ook gisteravond zei, het kan nog 30 minuten voor de bordesscène bij wijze van spreken veranderen. Ja, namen zingen dus rond. En dan kun je ook verwachten dat journalisten in het verleden van die genoemde namen gaan duiken. Terwijl dus nog niet officieel zeker is dat deze namen ook echt die posten gaan vullen, moeten we er even bij zeggen. Zo wees politiek journalist Tom Jan Meeuwis op X al op een stuk uit zijn krant NRC van, ik geloof in 2010. Het gaat over de genoemde vicepremier namens de PVV, Gidi Markuzower. Toen schreef de krant over een brief van de AIVD, waarin zou staan dat Markuzower een gevaar zou vormen voor de integriteit van Nederland. Ja, is dit wat journalistiek moet doen nu, denk jij, Sandrine? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het goed is om de mensen die sowieso in de politiek werken en ons land voor ons zijn, dat we goed weten wie het zijn, wat hun verleden is, wat ze wel en niet hebben gedaan. En dat wil niet zeggen dat je geen geschiedenis mee mag nemen. Dat wil ook niet zeggen dat je nooit een uitspraak hebt gedaan waar je nu op terug wil komen. Maar ik denk wel dat het goed is dat we onderzoek doen naar dit soort zaken. Ja. Ja. En er zit wel spanning in, denk ik, ook in deze. Want de mogelijke premier is dus oud-AIVD-baas, Dick Schoof. Een van zijn voorgangers heeft dus die brief geschreven over Gidi Markuzower, die nou dus nu wordt voorgedragen voor een. Nou, dat is al een hele interessante intrigue, zou ik bijna zeggen. Maar kijk, waar dit kabinet of aanstaande kabinetten naar streeft, is namelijk het herstel van het vertrouwen in de overheid. Mm-hmm. Ja, dan moet je dat niet op deze manier doen, denk ik. Dan moet je open, transparant zijn en dingen uitleggen waarom de zaken complex zijn en dat langer duurt. Maar ik denk dat toch een van de belangrijkste doelen van de overheid op dit moment is het herstel en het vertrouwen naar de eigen inwoners toe. Ja, ja. En je vindt wel, Jaap, jij ook, dat je als media wel vol op die genoemde namen moet duiken? Of zeg je nou, wacht maar even op die officiële voordracht? Want voor je het weet, ga je dus in het verleden van allerlei mensen duiken met, weet niet wat voor gevolgen van dien, terwijl ze helemaal niet voor die post gaan. Is dat dan fair? Nou, je kunt je afvragen of je dat moet publiceren. Maar het is natuurlijk wel je voorwerk doen dat zodra die namen er zijn en je hebt een artikel klaarstaan met die informatie er al in. Ja, dat kost ook gewoon tijd om uit te spitten. Nu is uitspitten door online onder andere veel makkelijker geworden. Want je tikt de naam in combinatie met een paar zoektermen. En je ziet wat diegene in het verleden gezegd heeft. Dat was in 2000, zal het zijn geweest, 10 of zo, een stuk moeilijker. Mm-hmm. Dus je ziet met één druk op de knop, oh, dit waren ze allemaal. En dit hebben ze ooit getwitterd of dit hebben ze ooit in een interview gezegd. Ja. Dus dat biedt wel mogelijkheden. En dat moet je gewoon klaar hebben staan. Of je dat nu al publiceert. Ja, ik zou het in een geval van genoemde namen echt wel doen. Zeker als dat een beetje schuurt natuurlijk. Ja, nu zie ik een reactie van luisteraar Meerten Welleman. Die heeft ons gemaild en die zegt gewoon wacht op de persconferentie, is er niet meer bij. Soms natuurlijk heel begrijpelijk, zeker als het je werk is en er dagelijks moet worden gerapporteerd. Maar af en toe is het wel heel irritant. Ja. Ook voor het publiek. Snappen jullie dat? Zeker. Ja, ja? Want waar kijk je naar? Ik bedoel, wij zijn toch wel de diehard journalisten hier aan tafel. Dus wij volgen dit soort nieuws. Dus dan kan je nog iets bij voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat de gemiddelde inwoner van Nederland denkt, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Wat zijn ze daar aan het doen? En wanneer hoor ik nou wel het nieuws en wanneer niet? En wat is dit voor gehakketak of geheimzinnig gedoe? Nou, ik dacht gisteren, ik ga eens kijken op omroepgelderland.nl om te kijken wat jullie daarover brengen. Niks, en daar zie je dus helemaal niks. Ja. En dat is ook alweer het. Ik ben wat dat betreft blij dat Den Haag toch een stukje van Arnhem weg ligt. Dus dat wij dit circus niet hoeven te volgen. Ja. Gaan we naar de mediamomenten. Jaap, jouw moment gaat over de rechtszaak tegen Ali B. die vanmorgen is begonnen. Wat viel jou op tot nu toe in de berichtgeving over deze zaak? Ja, nou, net voordat ik hier de studio binnenstapte, hoorde ik net ook op het nieuws, hoorde dat er in huilen was uitgebarsten tijdens de rechtszaak. Dus dat speelt. Dus dat is dat iets wat gevolg gaat worden de komende dagen heel groot is. Maar wat mij gisteren opviel eigenlijk, was het een bericht van Boos en BNNVARA samen. Dus het programma dat naar buiten heeft gebracht met The Voice en ook de naam van Ali B. En zij plaatste op Instagram een bericht wat mij wel opviel. En zij zeiden in de tekst erbij van, wij kunnen ons voorstellen dat je naar de berichtgeving wilt praten, die je gaat horen in de rechtszaak, over je eigen ervaring. En als je dat wil, neem dan gratis een anoniem contact op met slachtofferhulp, of in ieder geval met hulpinstanties. En toen dacht ik wel van ja, dat is, ze hadden ook kunnen kiezen om een foto van Ali te pakken of heel erg op de sensatie te gaan. Dat doen ze niet. Zij richten zich op de slachtoffers en zeggen ook, ja, voel je hier iets bij, meld je bij ons. Ja, dus ze richten zich ook vooral op nazorg, zo te horen. Nou, eigenlijk al voorzorg, want het is natuurlijk nog niet eens in de rechtszaak geweest. En ze weten al van ja, hoe dit ook afloopt, weet je, wat de uitspraak ook wordt, het doet iets met je, zeg maar. En of dat de rechter het nou, of er nou straffen uitgedeeld worden of niet. Het zou je dochter maar zijn, je zou het zelf maar zijn. En misschien wil je er wel over praten. En toen dacht ik, ja, dat is best wel iets. Als ik Twitter open, bij wijze van spreken, elke ochtend... wil je er na 10 minuten ook wel even over praten. Of tenminste, die kant van... Dat proefde ik in dit bericht. Dat vond je mooi. Want het is, Sandrina, het is ook best ingewikkeld, denk ik, voor heel veel media. Want het is natuurlijk een grote zaak. Ja. Die veel los heeft gemaakt in het land. We hebben Ali B. de afgelopen, 1,5, 2 jaar... hoe lang is het geleden dat die uitzending van Boos is geweest, niet gehoord. Ja. Nu begint die rechtszaak. Hij zegt ook, ik ga praten, ik ga geen journalist uit de weg. Je mag ook alles filmen van mij in de rechtbank. En tegelijkertijd is het zo'n gevoelige zaak. Ja, ook omdat, en dat geeft het Instagram-bericht ook aan. Heel veel vrouwen hebben iets soortgelijks meegemaakt, of zo'n zaak triggert het bij veel slachtoffers. Dus je zult daar echt wel prudent mee moeten omgaan. De andere kant is, Ali B. is een bekende Nederlander. Heeft ook heel veel fans. Zit nu in dit lastige pakket. Hij wordt beschuldigd. Hè, en iedereen is onschuldig tot de rechter iets anders heeft gezegd. Dus ik vind ook wel dat je daar rekening mee moet houden. Ik vind zijn verhaal wel interessant, ook journalistiek gezien. Dus ik zou niet per se zeggen, niet mee willen praten, geen platform geven, maar wel in de context heel kritisch bevragen. Ja. We zagen in de aanloop naar deze rechtszaak natuurlijk al wat artikelen verschijnen. Zoals Jaap zegt, sommigen met een foto van Ali B. erbij, anderen deden het zoals Boos deed. Daarom vielen ze misschien ook juist wel op. Die rechtszaak is nu begonnen. Bij inloop staat er een leger aan pers klaar voor morgen, zien we. En Ali B. reageert daar ook al op vragen van journalisten. Ik voel opluchting. Ik ben 2 jaar natuurlijk al wel veroordeeld voor de suggestie. Dat zijn we volgens mij wel met z'n allen over eens. Voelt het alsof je al veroordeeld bent? Ik heb in ieder geval de gevolgen ervan ondervonden. Wat zijn de gevolgen dan voor jou? Ik denk dat je die zelf ook wel kunt bedenken, toch? Ik bedoel, niemand die met je wat te maken wil hebben. Ja, Sandrina, dit is ook, denk ik, mediastrategie. Zeker. Daar is over nagedacht, ongetwijfeld. De andere kant is dat we dat natuurlijk vaker zien, ook bij andere rechtszaken, dat er eigenlijk tot aan de rechtszaak niks gezegd wordt, ook om te voorkomen dat mensen al in de media worden veroordeeld. En rechters nemen dat soms zelfs ook mee in hun straf, dat daders van delicten een minder grote straf krijgen, omdat ze al zo ongelooflijk veel voor hun kiezen hebben gekregen in het voortraject. Dus ik vind ook wel dat we daar als media een verantwoordelijkheid in hebben. Maar dit gaat om een bekende Nederlander van zaken die zo via de media ook aan het licht zijn gekomen. Je kan er bijna niet omheen. Nee. Jaap, jij bent natuurlijk van de digitale journalistiek, zal ik maar even zeggen. We zien nu ook veel live blogs, AD, Telegraaf. Is dat een logisch gevolg? Ja, het lijkt mij heel logisch. Je kunt nu vanuit de rechtszaak gewoon live berichten wat daar gebeurt. En dat willen mensen weten. Ja, tegelijkertijd weet je dus ook als media, hij is bezig met een media-offensief. Ja, maar daar bericht je over. En dat is volgens mij in de aanloop, als je erin geïnteresseerd bent, ook genoeg over te vinden. Maar je doet verslag vanuit een rechtszaak. En dat, is heel logisch dat je daar volgens mij van minuut tot minuut, als je dat wil volgen, kun je dat zien. Wil je dat niet weten, dan lees je vanavond het hele verslag als het rond is. Maar live blogs, ja, dat is een mogelijkheid die online biedt. Ja. Lijkt mij logisch. Maar toch schuurt het ook, want Ali B. zegt voorafgaand, dus deze situatie is heel genuanceerd. Ik heb nooit het signaal gekregen dat er iets is geweest tegen de zin in van deze vrouwen. Zorg je daarmee niet toch ook dat die beeldvorming al een beetje begint te kantelen voordat die zaken überhaupt is geweest? Ja, beeldvorming was in deze zaak al wel belangrijk. Ik zag sowieso net al de kop op AD dat hij inderdaad barst in huilen uit. Dat was een kop met een quote van in ieder geval een quote van hem. Mm-hmm. Ja, daarvan kun je ook al denken, welke kop zet ik erboven en welke kant? In Shownieuws was vorige week Natasja Harlequin, is zijn mediaadvocaat. Ja, die zit in Shownieuws hem te verdedigen, terwijl ze dus een belang heeft. Nou, dus allerlei belangenverstrengelingen zitten er ook bij. Maar ik vind dat ook wel de rol voor onze journalistiek of als serieuze media, ook om dat aan het lichten. Je hoeft je niet voor een karretje te laten spannen. En weet wel, ook onze lezers en kijkers, die zijn echt niet gek. Die zien ook wel dat er misschien sprake is van een mediaoffensief of medelijden wekken. Dus ik denk dat mensen, als ze dit soort berichtgeving lezen, ook heel goed dit onderscheid kunnen maken. Daamgevo? Ja, kijk, dit vraagt wel om vakjournalistiek. Hè? Objectiviteit, hoor, wederhoor. En laten we wel wezen, het is nu aan de rechter om een oordeel te vellen over wat de partijen binnenbrengen. Zowel de slachtoffer als de vermeende dader of verdachte. Nou, dat is aan de rechter, maar je moet als media terughoudend zijn. En nu vooral het podium bieden aan Ali B. betekent dat je ook zeg maar voor- en tegenstanders gaat mobiliseren. En daar moeten we voor waken, want eigenlijk zegt Ali B. zelf al, ik ben al veroordeeld. En een rechter die kijkt ook naar verzwarende of verzachtende omstandigheden. Zeker. Dus hier wordt wel degelijk de rechtsgang ook min of meer beïnvloed door een deskundige, denk ik, die vooral op de media speelt. Sandrina, gaan we voor jouw moment naar jouw eigen regio, Gelderland. Vertel. Ja. Nou, zo fijn. Ik had er net al even met Jaap over dat hele circus in Den Haag. Dat je eigenlijk ziet dat het voor een groot deel aan de gewone Nederlander voorbij gaat. En dat zie je ook met name wel terug in onze berichtgeving. We zijn met een leuk project gestart vorige week. Dat heet Effe Buurten. We gaan 4 weken lang met 2 koppels, 2 journalisten... Naar dorpen, buurten, gehuchten, om het zo maar eens te zeggen. Om daar echt de verhalen op te halen die er leven bij mensen. Vorige week waren we in een dorp Gorssel. Ligt een beetje een noordelijke Achterhoek. En vandaag zijn we bij Spijk, in Spijk. En dan bij Lobit, waar de Rijn ons land binnenkomt. En dan merk je ook dat het hele Haagse circus gewoon aan de mensen voorbij gaat. Mensen zijn bezig met het buurthuis, met de fysiotherapeut, met asbestjes die ze in hun achtertuin kweken, tot en met water wegpompen, omdat er een openluchttheater gegeven moet worden. En ik vind dat dan toch wel mooi dat alle onderwerpen waar wij ons zo druk over maken, dat mensen gewoon met hun eigen nabijheid bezig zijn. Het is ook wel eens goed om daarvan bewust te zijn. Alhoewel, we hebben hier de Radio 1-app. En ik zie dat tijdens het gesprek wat wij hadden net over Den Haag en wat er allemaal gebeurt, ook een hele hoop mensen zeggen, jullie zijn zo negatief en laat ze nou toch even. En jullie zijn daar zo druk mee en wij kunnen best even wachten. Dat is ook interessant. Ja, zeker. Nou ja, ik denk ook dat voor de gewone burger, als die al bestaat, heel ander nieuws belangrijk is. Namelijk, blijft de school open in september of niet? Kan ik nog naar de fysiotherapeut of rijdt die bus nog? Kan ik bij de dokter terecht? Dus ik denk dat er hele andere issues zijn die de gewone Nederlander bezighouden en niet dat circus in Den Haag. En ook niet per se grote headlines. Jaap, dan toch een interessant project, want jij bent natuurlijk ook en je kijkt altijd naar wat werkt nou heel goed en wat werkt nou niet heel goed. Ja. Maar juist de kleine verhalen van je bijspreker die je niet in het NOS-journaal vanavond zal horen, dat is online vaak wel een goed gelezen artikel. Dus ik ben er altijd wel van overtuigd dat iedereen in Nederland 1 keer per jaar bijspreker het nieuws kan halen met een verhaal. Oh ja. Iedereen die een bepaald beroep heeft, die maakt iets mee in een jaar waardoor ze denken, hey, dit is eigenlijk groot nieuws voor mij en voor mensen eromheen. Alleen ja, ze weten de route vaak niet richting de media. Dat valt me dan ook wel vaak op. Dus het is heel goed om daar naartoe te gaan, denk ik, naar die plaats en die verhalen zelf op te halen. Want iedereen heeft wel iets te vertellen, alleen ze kennen die route niet. Aan de andere kant kun je wel zeggen van ja, wat doen jullie de rest van het jaar daar dan? Zeg maar, zou je cynisch kunnen zijn? Dat is wel cynisch, ja. We hebben best een flink aantal regiojournalisten. Maar we zetten nu wel echt een spotlight erop. En we hebben straks ook nog een ander groot project waarin we de hele provincie met een karavaan doorgaan. En dat heet Zomer in Gelderland. Dus wij zijn wel heel erg gericht op die tussen aanhalingstekens, die haarvaten. Maar dit is wel iets extra's, ja. Dan, het aantal klachten bij de Raad voor de Journalistiek is afgelopen jaar toegenomen. Waren er in 2022 nog 91 klachten over journalistieke producties? Vorig jaar kwamen er 104 klachten binnen. Opvallend is wel dat er percentueel minder klagers in hun gelijk werden gesteld. Nou, je zou kunnen zeggen, om mee te beginnen even positief, het is goed, Sandrina, dat mensen deze raad weten te vinden. Zeker. Zeker, die is er niet voor niks. En ik denk ook, wij zijn in elk geval altijd heel transparant over de route. En als mensen een klacht hebben, als wij vinden, natuurlijk hebben we een soort intern protocol dat we echt kijken, hey, heeft deze persoon een punt of niet? En dan zijn we ook niet te beroerd als dat zo is om dat te erkennen en daar iets mee te doen. Maar we zullen ook altijd de route naar de Raad voor de Journalistiek wijzen. Mm-hmm. Ja, zeker. Ja. Er zitten journalisten in die raad, hè, maar ook niet-journalisten. Jaap, van de 104 klachten die binnen zijn gekomen, zijn er 59 in behandeling genomen. Lang niet alles is dus een relevante klacht, zou je kunnen zeggen. Maar is dat erg? Ja, het klinkt misschien stom, want ik werk ook in de media, maar ik vraag me af van wanneer is iets een klacht en wanneer mag je dat indienen dan of zo? Dat zijn vragen die dat ook mij oproepen, hoewel ik misschien wel hoort te weten. Waarbij, ja, als je bijvoorbeeld als je het idee hebt dat er geen wederhoor is gepleegd of als je privacy is geschonden terwijl het niet nodig was, om er even wat te noemen. Ja, dan denk ik van er zijn duizenden artikelen van alle Nederlandse media bij elkaar per dag. Op radio, tv, online, alles. Keer 365 dagen en er komen dan 59 klachten uit. Nou, dan vind ik het best netjes eigenlijk, toch? Ja, ja, ja. Er wordt natuurlijk ook wel veel gefilterd aan de voorkant. Hè. Ik kan me ook voorstellen, wij hebben best wel veel of regelmatig mensen die bij ons aankloppen en zeggen van, ik wil dat dat bericht uit 2016 van de website verdwijnt. Want elke keer als ik mezelf zoek of een toekomstige werkgever, dan plopt dat bericht op. Nou ja, weet je, wij zijn daar wel streng en we verwijderen in principe niets. Omdat wij ook nog de taak hebben om een nieuwsarchief op orde te houden. Maar we verwijzen mensen dan wel door naar de Raad voor de Journalistiek of naar Google zelf om iets met die zoekmelding te doen. Dus het zijn wel hele gevarieerde meldingen of klachten die er zijn. Ja. Maar je zou kunnen zeggen, het is goed dat heel veel meer mensen die raad weten te vinden. Zo hou je de journalistiek scherp en leer dus ook, oh ja, wacht heel even, deze keuze hebben we niet goed gemaakt. Aan de andere kant kan het dus ook klagers leren als hun klacht niet ontvankelijk wordt verklaard. Van, oh, wacht heel even, zo werkt de journalistiek dus. Ja. Het werkt dan dus beide kanten op, denk je niet? Het is denk ik heel goed, maar ik vind die aantallen gewoon heel laag. Tenminste, dat misschien... Ja, vergeleken bij de output die we hebben. Ja, bij de output, maar ook met het aantal. Ja, er zijn best wel wat klachten te bedenken of mensen die het ergens niet mee eens kunnen zijn. Daarvan kun je best als Raad van Journalistiek zeggen, ja, maar zo werkt journalistiek, dus prima dat je bij ons komt, maar zo hoort het nou eenmaal. Ja. Dus leg het ze maar uit. Ja. Maar dan zou je toch wel... Ja, goed, je kent die route misschien. Ja, beter. Nee, ja, weet je, dat is natuurlijk. Heb je wel eens gezeten, toch ook? Ja, bij de raad? Helaas heb weet je, en dat is echt. Daar ga je niet voor je lol heen. Dat is altijd wel een soort van. Het voelt altijd wel een soort van nederlaag. Dus ik heb mijn werk niet goed gedaan. Ik moet voor de Raad voor de Journalistiek verschijnen. We hebben ook heel veel zaken die gewoon af zijn gedaan. Als hier is wel goed werk verricht. Ik geloof dat de laatste klacht, en daar hebben we ook open op gerectificeerd, stamt uit, ik denk, 2,5 jaar geleden. En ja, dat voelde voor mij niet helemaal terecht, maar. Dan is het daar toch de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek. En daar leggen wij ons bij neer. Ja, en dan toch rectificeren. Ja, ja, zeker. En dat doet pijn, want je hebt je werk niet goed gedaan. Maar daar zijn wij dan ook open in. Ja, ik zie een parallel met klachten die bij gemeentebinden komen. Hè. En dan zie je dat we hebben natuurlijk een mondige samenleving. En men klaagt graag als men niet zeg maar een zin krijgt. En dan wordt er ook wel eens geklaagd over ambtenaren. Dan heb je inderdaad een objectiviteit nodig om te zeggen van, nou, is dit terecht of niet? Ja. En dan, dus ik zie daar wel een parallel. En dat is ook goed. Je moet een klacht kunnen indienen. Maar het doet wel wat met mensen als een ambtenaar. Het gevoel krijgen, ik heb mijn werk niet goed gedaan. Of iemand is niet tevreden, dan komt dat wel binnen. Ja. Dus vooral veel wijsheid daar om te oordelen. Is de klacht terecht of niet? En echt goed filteren. Tot zover ons mediaforum. Dank Sandrine Haddering en Jaap van Zessen voor jullie aanwezigheid. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. En die krijgt u van Jennifer Okkeloen. Ali B. zegt nooit een signaal te hebben gekregen dat hij iets heeft gedaan wat iemand niet wilde. Dat zei hij aan het begin van zijn rechtszaak. Hij wordt verdacht van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen van 3 vrouwen, onder wie een oud-deelneemster van The Voice of Holland. Toen hij in de rechtbank het woord kreeg, werd hij even emotioneel. Vandaag zit ik hier om mijn verhaal te vertellen. Sorry als ik... Ja, misschien tissues of zo. Vandaag zit ik hier om mijn verhaal te vertellen. Shit. 2,5 jaar mijn mond houden zonder dat ik begrijp waarom dit zo lang moet duren. De advocaat van Ali B. heeft laten weten dat de rapper in de rechtszaal alle vragen gaat beantwoorden. Zowel Israël als Hamas hebben oorlogsmisdaden gepleegd. Dat stellen onderzoekers van de VN. Het gaat onder meer om martelingen en moorden. Israël zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid vanwege het grote aantal burgerslachtoffers. Het Leidse Rijn College in Utrecht heeft aangifte gedaan nadat er een zogenoemde banga-lijst is rondgestuurd in appgroepen van leerlingen. Dat meldt RTV Utrecht. Er stonden namen en foto's op met daarbij opmerkingen over hun uiterlijk en beschrijvingen van seksuele handelingen. 3 leerlingen zijn door de school geschorst. Feyenoord heeft een nieuwe trainer. De Deen Brian Priske komt naar Rotterdam. Priske komt van Sparta Praag, waarmee hij de afgelopen 2 seizoenen kampioen van Tsjechië is geworden. Priske is de opvolger van Arne Slot, die naar Liverpool vertrekt. Gaan we naar de ANWB, naar Erik Evengroen voor de situatie op de weg. Erik, hoe is het op de weg? Nou, op de meeste plekken, zoals net, rijdt het gelukkig goed door. Een paar korte files en 2 met wat meer vertraging. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelofarensveen is een ongeluk gebeurd. Er zijn nog altijd 2 rijstoken dicht. Vertraging is 20 minuten. Rijkswaterstaat verwacht rond 11 uur de weg weer te kunnen vrijgeven. En dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij de werkzaamheden tussen Reewijk en De Meer een 10 kilometer file rijden met 25 minuten vertraging. Tot 11:30. Roos Abelman. Aan tafel aangeschoven is Michael Teuns, gedeputeerde voor de provincie Limburg. Welkom. Goedemorgen. Wij gaan het zo meteen hebben over de pilot met woningscans om Limburgers te helpen bij maatregelen tegen wateroverlast. En die zijn hoog nodig, horen we vanmorgen van de Raad voor de Leefomgeving. Vorige week werd die pilot aangekondigd, hè? Stroomt sindsdien de inbox binnen? Nou, er komen heel veel berichten binnen. Er zijn heel veel mensen geïnteresseerd die natuurlijk te maken hebben gehad met wateroverlast. En die proberen zichzelf zo goed mogelijk te beschermen. Dus er is geen tekort aan animo. Er is interesse. Zometeen meer hierover. Ook de kinderen van Ruinerwold, het pleegmeisje uit Vlaardingen, verhalen uit het nieuws die enorm veel indruk maken. Vaak houden kinderen jarenlang geheim wat ze allemaal meemaken. Hoe herken je als buitenstaander dan toch dat er iets aan de hand is en hoe kun je dan hulp bieden? Daarover schreef klinisch psycholoog Leonie Koppens het boek Iedereen kan het verschil maken, dat morgen uitkomt. Welkom, mevrouw Koppens. Dankjewel. Voor uw boek interviewde u 12 zogenoemde overlevers. Zo ook Marlene van Steensel, die is ook aangeschoven. Ook fijn dat u er bent. Bent u het eens ook eigenlijk met die titel? Denkt u dat iedereen het verschil kan maken? Ja, dat denk ik zeker, dat iedereen het verschil kan maken. Als je een beetje verbinding kan maken met kinderen, dan kan je het verschil maken door iets positiefs te doen en hun te stimuleren in hun talenten, waar ze blij van worden. En dat maakt een verschil. Gedeputeerde burgemeesters, radiopresentatoren. Ja, iedereen kan dat doen. Zeker. Onderwijzers, buurvrouwen, iedereen. Maar daar komen we zelf wel over te spreken, denk ik. We gaan er zo inderdaad uitgebreid verder over praten. En nu eerst gaan we muziek maken en namaken. We duiken in de wereld van de tribute bands. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Hij gaat meteen luchtgitaar spelen, Daamprovo Maarten Bleumers. Onze muziekverslaggever van vandaag. Maarten, waar ben jij? Goedemorgen. In Rijsbergen in een studio en ik verkeer in hoog gezelschap. Maar ik ga nog niet verklappen dat dat Bono is. Want we beginnen even met een quizje, meneer Provo. Goedemorgen. Goedemorgen. Luister even mee, koptelefoon op, hoop ik. Welke bands horen we hier voorbij komen? Bij de Sultans. De Sultans. Ja, volgens mij hoorde ik op de achtergrond nog wat backing vocals van meneer Provo zelf, klopt dat? Ja, en welke bands hoorden we hier voorbij komen? Ja, Dire Straits, R.E.M., Queen en Kurt Cobain. Allemaal fout, kan ik even zeggen. Wie? Want de bands waren Boom Like That, Coldplay, Queen Vision en Beats. Ja, precies. Ja, flauw, hè? Ze speelden muziek van. Inderdaad. Van juist, Dire Straits, Coldplay, Queen, Nirvana. En daar hebben we het meteen te pakken. Hè. We gaan het hier hebben over tribute bands. Daarover gaat ook uw vraag. Waarom heeft u mij op dit thema op pad gestuurd? Ja, ik ben een enorme muziekliefhebber. En heb in het verleden ook heel veel met de groten der aarde mogen werken in producties. En het verbaast mij dat tribute bands tegenwoordig even populair zijn als het origineel. Oftewel uitverkochte zalen. En ik, ik vraag mij af, hoe kan dat eigenlijk als je... als je genoegen neemt met... Waar komt die populariteit vandaan, is eigenlijk de vraag, als ik het even samenvat. Bonus, Bono. Ga ik hier eens even laten beantwoorden, want ik zei al, in hoog gezelschap zegt Bono, spelen ze een moppie. You see the storm set in your eyes. See the thorn twist in your En als je je ogen dicht doet, dat gaat trouwens als je ze open houdt ook hoor, want het is een totale lookalike waar ik hierbij ben in de studio. Ondertussen loop ik even naar Mario Vermulst. Hij is van tributebands.nl, heeft een heleboel in zijn map zitten qua tributebands. Van Phil Collins tot Motorhead, waarvan ik de naam nooit goed weet uit te spreken. Speelde zelf in AC/DC tributeband. Zie jij die populariteit? Nou, die is ontiegelijk in het groeien op dit moment. Groeien nog? Het groeien. We zijn nog lang niet aan de top. Echt? Maar beschrijf dat eens. Waar komt dat vandaan wat jou betreft? Nou ja, bands worden steeds beter. Mensen kruipen steeds meer in de huid van. Vroeger was je een coverband. Tegenwoordig ben je een tributeband. En je wilt erop lijken. Je wilt zo klinken. En je wordt er ook mee vergeleken door het publiek. Ja. Nou ja, dat gebeurt zeker bij deze Sam Bono... Kramer, laat ik je zomaar even noemen. Hè. Bekend van de band U2. Dat de finale van een bekend tv-programma over tribute bands. Mocht vervolgens optreden in de Ziggo Dome. Spreek dan veel met publiek. Bedoel, jij doet echt alles om erop te lijken qua stem, bril, geluid. Ja. Waar komt de populariteit vandaan? Wat hoor je dan terug van het publiek? Ja, wat ik heel vaak terughoor is dat mensen terug willen naar die beleving die ze vroeger hadden. Ja. Toen ze met hun vrienden en vriendinnen naar een concert gingen. En waar de saamhorigheid gewoon bovenaan stond. Dus ja, ik ben jouw beste vriend. Want wij houden op dit moment van deze band die hier staat te spelen. En daar... Bono treedt gewoon zelf ook op. Mensen kunnen ook naar de echte. Nou ja, dat kon tot voor kort in Las Vegas in de sfeer. Maar nu niet meer. En ja, wat nu als je toch die muziek ja, wil horen? Ja. Snap je? Jij gaat heel ver in het lookalike zijn, in de geluiden. Is dat belangrijk? Moet een band het echt tot achter de komma nadoen? Als je het over tribute bands hebt, is dat niet het belangrijkste. Het is het belangrijkste dat je echt zo klinkt. Ja. Maar ja, als je eruit ziet zoals ik, ja, dan ben je toch gek als je niet die zonnebril opzet. en het plaatje voor het... Ja, jij omarmt het echt helemaal. Ja, maar ja, sterker nog, een gitarist die een beetje wil gaan improviseren? Nee, die wordt meteen verzocht om de band te verlaten. Want dit is gebeurd, hè? Ja, dat is gebeurd, ja. Mario, even jij je ogen dicht, Sam, oren dicht. Is dit niet gewoon een band die het met eigen materiaal zelf niet redt en vervolgens maar een tribute band wordt? Nou ja, je moet er ook tijd voor hebben om eigen werk te doen. Ja. Hè? En je moet het ook willen. Maar als je dit zo goed na kunt doen als hem, waarom zou je dan eigen werk kunnen doen? Is er een trend te zien in die bands, bijvoorbeeld een tijdsperiode die vooral populair is? Vooral 80 jaren. 80 jaren is het populairste op dit moment. Mensen zijn gewoon een beetje de veertigers die toch, ja, wat jij ook al zegt, Sam, terugverlangen naar toen. Ja, dat is echt zo. Mensen willen gewoon de nummers van de 80 jaren horen. Bands maken tegenwoordig allemaal nieuwe cd's. En dan spelen ze dan twee nummers van de oude nummers, ja, op zo'n set. Maar mensen zijn echt gebonden aan die 80 jaren muziek. Dat willen ze horen. Het is een trip down memory lane. Doe nog eens even een tripje, Sam. En dan doen we gewoon onze ogen weer even dicht. En dan horen Bono van U2. I can't believe the news today. Close my eyes and make it go away. How long? How long? Dat was Maarten Bleumers, die daar nog even geniet van Bono, de tribute. Ja. Nostalgie. Ja, komt aardig dat in de is buurt. Het. We zijn gewoon nostalgisch en daarom willen we graag onze oude helden horen. Al is het maar via een ander. Oké. Okay. Tevreden met het antwoord? Ja, ik moet het ermee doen. Zo is het. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 11:50. Kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld, kindermishandeling of seksueel misbruik, of volwassenen die dat hebben meegemaakt, die lopen vaak nog rond met een trauma. En hoe de buitenwereld, denk aan de buren, leraren, sportcoaches of hulpverleners, omgaan met wat een kind heeft meegemaakt, dat heeft weer invloed op hoe het daarna gaat. Veel kinderen missen nu nog steun, terwijl het misschien minder ingewikkeld is om die te bieden dan je zou denken. Klinisch psycholoog Leonie Koppen schreef het boek Iedereen kan het verschil maken. En dat verschijnt morgen. Nogmaals welkom. Dank je wel. U heeft nu zo'n 30 jaar ervaring, hè, met het werken met kinderen met traumatische ervaringen. En u schrijft in uw boek dat de kans groot is dat we allemaal dagelijks kinderen tegenkomen die opgroeien met trauma en toxische stress. Ik moet eerlijk zeggen, ik schrok zelfs van die cijfers. Ja, ik denk dat heel veel mensen daarvan schrikken. En we willen het natuurlijk ook liever niet weten. Nee, elke schoolklas waar je binnenloopt, zijn er sowieso 5 kinderen? Ja, ik denk dat het erom gaat wat je... Je kan kijken naar hoeveel ingrijpende gebeurtenissen maken kinderen mee, of hoeveel dramatische gebeurtenissen maken kinderen mee. Niet elke ingrijpende gebeurtenis of schokkende gebeurtenis hoeft tot traumaklachten te leiden. Ja, ja. Hoe kun je erachter komen of dat wel zo is? Nou, dat is het lastige, dat bij kinderen op allerlei manieren eruit kan zien. He, je kunt je voorstellen dat een kind getuige is van huiselijk geweld thuis, van fors huiselijk geweld. Als er sprake is van huiselijk geweld in een gezin, weten we dat dat relatief heel vaak gebeurt. En ook vaak in combinatie is overigens met andere vormen van mishandeling. Maar als een kind dan de volgende dag bijvoorbeeld naar school gaat, ja, is het dan het kind dat heel stil zijn best zit te doen, of degene die de stoelen door de klas gooit, of is het degene die vraagt van meester, mag ik u nog helpen? Ja, kan allemaal. Is het dan afwijkend gedrag? Waardoor je voelsprieten iets meer uit moeten gaan staan? Ja, ik denk wel dat het begint met dat je eigenlijk geïnteresseerd bent in kinderen. Dat je een open houding hebt en dat je geïnteresseerd bent in de kleine dingen die kinderen meemaken. Dan vertellen ze je ook wat makkelijker de grote dingen. En vaak heb je die informatie nodig van wat er speelt in het leven van een kind of gespeeld heeft, om het gedrag dat je ziet goed te kunnen interpreteren. U interviewt een aantal mensen in het boek. Een daarvan zit hier ook bij ons, Marlene van Steensel. U bent een overlever, zoals het heet in het boek. Wist u meteen dat u mee wilde doen? Ja, eigenlijk wist ik wel meteen dat ik mee wilde doen. Ik kende Leonie ook wel even. En ik vind het heel belangrijk, de invalshoek heel erg belangrijk. Want je kan het alles hebben over trauma en de narigheden die kinderen meemaken. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel ook belangrijk om te weten hoe je ze verder kan helpen. En hoe kinderen daar vervolgens weer vorm aan kunnen geven. Of hun leven verder kunnen leiden. Ja. Dus dat je niet daarin blijft hangen. Dus je ziet natuurlijk heel veel aandacht altijd voor het verhaal. Nu ook met het pleegkind. Het gaat allemaal over het negatieve verhaal. Maar ja, hoe moet dit kind er weer uitkomen? Nou, daar is heel veel voor nodig. Ja. Maar daar is wel fijn als daar dan de aandacht op gericht was. Dus ja, nee, ik wist gelijk dat ik hier aan mee wilde doen. U bedoelt dan natuurlijk dat pleegmeisje uit Vlaardingen in dit geval. Ja. Om maar een voorbeeld te geven. Over uw levensverhaal is een heel boek te schrijven. Dat, sterker nog, heeft u ook gedaan. Dat heet De Erfschat. We hebben nu relatief korte tijd, dus we kunnen niet alles behandelen. Maar om de luisteraar toch een idee te geven van wat u heeft meegemaakt, willen we het er wel graag even over hebben. Want na het plotselinge overlijden van uw moeder verandert uw vader. U bent dan 9 jaar. En ja, u zag dus een andere vader die fysiek en verbale uitbarstingen had. Het was niet helemaal een verandering hoor. Want dat was er ook al wel toen mijn moeder nog leefde. Maar die had natuurlijk wel een mooie functie in het gezin om daar een beetje omheen te springen. En zei, nou laat papa maar of doe maar niet of enzovoort. Ze houdt maar een beetje rustig. En zij zei dan heel vergoeilijk soms van, nou dat komt door Indië. En wij wisten helemaal niet wat het was. Ik heb heel lang gedacht dat het een soort ziekte was. Het komt door Indië. En nou ja, dat bleek ook wel een beetje zo te zijn natuurlijk. Mm-hmm. Maar goed, toen mijn moeder overleed, toen zijn we heel snel verhuisd ook. En toen was het gewoon, ik noem het maar, het traumabeest bij mijn vader kwam los. Dus hij kon het niet handelen. Ja. En dat betekent, hij heeft daar trauma's opgelopen in Indië. Ja, zeker. Ja. Een schoolarts nam uw blauwe plekken niet serieus. Nee. Maar een hulpverlener bij de kinderbescherming heeft wel het verschil kunnen maken. Waar zat hem dat in? Want we hebben het er nou over, hè, van hoe kun je nou als volwassene dat verschil maken? Wat deed die hulpverlener? Nou ja, dat is wel een heel verhaal natuurlijk. Maar goed, om het kort te houden. Er was een escalatie geweest. Ik ben daar naar de kinderbescherming gegaan. Samen met mijn zus. En dan moest je dat laten zien. Nou, en toen zei die man, nee, jij kan niet meer terug naar huis. En wil je zelf je vader bellen? En dat was het eigenlijk het moment dat ik dacht, oh, maar dit is serious business. Dus het was een verdrietig moment ook. Want de weg naar het huis was gewoon afgesloten. Maar ook een moment waarin je voelt van, ja, ik heb wel gelijk, ben niet voor niks weggelopen. Ik heb mezelf goed gered. Zelf bellen? Ik mocht zelf bellen. Ik denk achteraf ook wel dat het een soort controlemoment was. Want hij zei van, is dit het werk van jouw vader? En ik zei ja, dus toen mocht ik bellen. En toen zei hij, dus toen zei ik, pap, ik kom niet meer naar huis. Toen zei hij, je komt als de gesmeerde bliksem, zo heette dat vroeger, naar huis. En toen zei ik, nou nee, want hier heeft u de meneer van de kinderbescherming. Ja, dus toen gaf ik dat telefoon. En toen bond hij gelijk in. Hij is beroepsmilitair, dus heel hiërarchisch gevoelig, zeg maar. Tenminste, mijn vader dan. Dat was een hele gevoel van overwinning. En je wordt gehoord en naar je geluisterd enzovoort. Dus dat zijn allemaal van die momenten. U werd gehoord en u kreeg de regie terug. En ik kreeg regie, ja, zeker. Ja. Ja. Wat ik me afvraag, is uw vader daarna ook geholpen? Nee, mijn vader, nou ja, hij heeft zichzelf een beetje geholpen. Mijn vader is gekscherend gezegd een bordurende soldaat. Hij maakte grote werken, borduursels, waarin hij in een kunstvorm eigenlijk zijn trauma's voor, maar hij heeft nooit hulp gehad, maar ook niet aanvaard. Ja. Ik heb hier twee beschadigde mensen. Het kind is beschadigd, maar ook de volwassene vader in de rol. Mm-hmm. Maar ook het kind en de vader. Ja, natuurlijk. Want je blijft altijd kind. Ja, want ik denk, u ook, u blijft kind. Het kind draagt u nog altijd met u mee, ook al ben u volwassen. En ik vraag me af, hoe werkt dat eigenlijk precies? Wanneer komt dat kind naar voren en wanneer neemt de volwassene het over? En nu moet de deskundige de antwoorden geven. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om. Ik denk dat de metafoor die u gebruikt, die snap ik heel goed. He, dat je natuurlijk, je kan niet zomaar zeggen van, nou, nu ben je volwassen, nu is alles wat je als kind hebt meegemaakt verleden tijd. Dat zou in sommige opzichten heel fijn zijn. Aan de andere kant is het ook zo dat je wordt gevormd zoals je bent. En er zitten soms ook sterke kanten aan. Hè? Kinderen kunnen dingen meemaken en daardoor ook... Ja, de term overlevers werd al genoemd. Hè? Je past je aan hoe de situatie is. En soms zitten daar ook goede kanten aan. Maar je kan daar natuurlijk ook een leven lang last van hebben. Ja. Dus dan ben je die schade van die kindertijd niet zomaar kwijt. Maar dan ben je overlever dus. Ja, het is natuurlijk heel erg de vraag hoe je het noemt. Hè? En ik snap, het is lastig om de juiste term te vinden. Want sommige mensen vinden de term overlever ook weer geen prettige. Maar het gaat om mensen die zijn opgegroeid in onveilige situaties met echt traumatische ervaringen. Ja, u heeft dus zoals gezegd meerdere mensen geïnterviewd. 12 in totaal overlevers. Mensen die zijn opgegroeid in onveilige en zeer stressvolle omstandigheden. Ook Israël van Dorsten, die kennen we nog als een van de kinderen van Ruinerwold. Ja. Het is inmiddels alweer 5 jaar geleden dat die Drentse gezin wereldnieuws werd. En hij vertelt dat volgens hem het probleem is dat mensen zich vaak niet bewust zijn van de ernstige gevolgen, vooral ook die emotionele mishandeling kan hebben. Ja. Dat is een belangrijke boodschap voor hem, hè? Ja, dat is ook de reden waarom Israël aan het boek mee wilde werken. Daar ben ik heel blij om. Het is hij is heel begaan met mensen, niet alleen zijn gezins, zijn familieleden. Maar hij wil duidelijk maken dat wat hij heeft ondergaan eigenlijk, hè, is een vorm van emotionele mishandeling. Intieme terreur wordt het soms ook genoemd. Dat gebeurt ook in relaties, in partnerrelaties en soms ook in ouder-kindrelaties. En daar wil hij veel aandacht voor vragen, omdat... Ja. We dat niet zo snel herkennen, maar het wel heel veel en vaak meer ernstige gevolgen heeft dan fysieke mishandeling bijvoorbeeld. Ja. Want hoe herken je dat dan en hoe moet je daar als omgeving mee omgaan? Want ik kan me ook voorstellen dat het verschilt van persoon tot persoon. Ja, dat is ook zo. En wat het punt is met intieme terreur of emotionele mishandeling, is dat mensen heel erg hun best doen om het niet te laten merken, omdat ze heel erg bang zijn dat als anderen het wel merken, dat ze thuis niet meer veilig zijn. Ja, dus wat doe je dan als buitenstaander? Ja, ik denk dat is ook waarom Israël mee wil werken. Dat we met z'n allen weten van, oh, dit kan voorkomen. Hè. Kinderen kunnen thuis zo onder, en kinderen en partners ook, hè, kunnen zo gecontroleerd worden en daar straffend op bejegend worden. Dus ik denk dat je ook daarin, als je al weet dat het voor kan komen, en je merkt dan bijvoorbeeld dat iemand dingen niet durft of niet vrij is om afspraken te maken en niet vrij is om te reageren, dat je dan ook wel wat meer het gesprek aangaat en dat je kinderen of volwassenen ook laat weten van als er ooit iets is waar ik je mee kan helpen, ik ben er voor je, of gewoon daar ook nog eens op terug proberen en proberen gewoon, je hoeft er niet helemaal zo in te gaan vroeten, maar toch wel denken van misschien is hier sprake van onveiligheid. Je moet er open voor staan. Open voor staan, bewust van zijn, dat maakt een groot verschil al. Om het voorbeeld te nemen van het meisje uit Vlaardingen, daarvan weet iedereen in haar naaste omgeving dat dit haar is overkomen. Ja. Dus dan weet je al van oké, dit is een kind dat een trauma heeft opgelopen. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je zo'n meisje dan de juiste vragen stelt? Want ik lees ook in het boek dat ook nog wel eens niet zo makkelijk is. Hè? Ja. Ja, wij zijn nogal. We vinden het aan de ene kant heel erg spannend om de juiste vragen te stellen. En aan de andere kant zijn we geneigd om dan heel erg zo te gaan vroeten. En ik denk dat het vooral gaat om geïnteresseerd te zijn en een open houding te hebben. Niet zoveel gesloten vragen te stellen. Maar hoe is het bij jou thuis? En hoe gaat dat dan? En vertel er eens wat meer over. Eigenlijk gewoon een praatje maken. Want ik zie hier voorbeelden die je dus niet moet doen. En dat is vragen, waarom heb je het al die tijd voor je gehouden? Waarom heb je niet eerder aan de bel getrokken? Ja. Wat je natuurlijk met de juiste intenties doet. Ja. Mevrouw van Steensel, kan me ook voorstellen dat je dan als kind denkt, wacht even, ben ik hier nou mede schuldig aan? Dat kan ook, dat kan de andere kant zijn van zo'n vraag. Wat ik zelf even belangrijk vind om te zeggen, is dat je kan het verschil maken door de situatie ook als gegeven te nemen. Mijn moeder was overleden. Ja, en daar praat bij ons niemand over. Ja, je werd aan de borsten gedrukt van tantes. Maar niemand die zei gewoon van, jeetje, hoe moet het nou verder? He, dat je daar een idee over had. Dan was er een buurvrouw die zei tegen mij, een kind zonder moeder, dat heeft een huisdier nodig. En dat vond ik geweldig, want ik dacht, ik kon naar mijn vader. Gaan. Ik zei, een kind zonder moeder heeft een huisdier nodig. Hij zei, ja, nog meer rommel in huis. Nee, maar het kwam er toch. Er kwam een hond en er kwam een hamster dan speciaal voor mij. En dan weet je eigenlijk, Je mist dus iets. En dat is een uitgangssituatie wat iedereen bekend is. En deze situatie rond het Vlaardingse meisje, zoals het dat dan gaat heten nu, dat weet iedereen. Kind was daar niet voor niks. Er waren meldingen al lang dat het niet goed ging. Het kind heeft, net als ik ook overigens gedaan heb, in de bus tegen mensen gesproken. Op een schoolplein. Ze heeft het laten weten. Ja, dan moet je als omstander ook luisteren. Ja. En ingrijpen. Ja. Dame Prevot, ik begrijp dat u de burgemeester van Vlaardingen ook gebeld heeft hierna. Ja. Want ja, dit kindje is overduidelijk natuurlijk in een dramatische situatie beland in haar leven. Maar de hele omgeving die hiervan hoorde en daar ook verantwoordelijkheid voor moest dragen, zoals de burgemeester, kan ik me voorstellen dat dat ook impact heeft. Ja, dat is een hele lastige. Ik zag op het NOS Journaal bij Stille Tocht dat Bert Wijmiga, mijn collega uit Vlaardingen, het erg moeilijk had om... om te vertalen wat de gemeenschap voelt. En hoe kan het nu dat wij als overheid en als burgervader, dat je dat ontgaat? Want je bent zo afhankelijk van meldingen door anderen, door buren, door hulpverleners. Door, het ontgaat door, dus zelfs door mensen huisartsen. Aan wie ze het verteld heeft. Maar dat heet omzien naar elkaar. En vaak moet je ook daar je gevoel in volgen. Want ik ben ervan overtuigd dat die tantes en zo, die hebben dat best wel geweten. Maar ja, durf je die stap naar voren te zetten? Hè, want we leven natuurlijk ook in een samenleving. Ja, nee, weet je, bemoei je nergens mee, krijg je ook geen gedonder. Ja. En daar moeten we anders mee omgaan, zou ik bijna zeggen. Maar ik heb mijn collega gebeld en ik heb eigenlijk tegen hem gezegd, goh, wat moeilijk voor jou om daar toch te gaan staan. Super, en die gemeenschap mee te nemen. En eigenlijk is ook zijn boodschap, kijk naar elkaar om en vrees niet, meld het gewoon een betere keer voor niets gemeld. Hè. Draaf daar ook niet in doorgaan. Nee. Nu melden bij het geringste van, ja, volgens mij is daar iets aan de hand. Dat is dus precies natuurlijk gewoon dat wankele evenwicht, zal ik maar zeggen, tussen het juiste en het niet altijd over melden, denk ik hoor. Niet altijd over ingrijpen. Overigens denk ik, er zijn veel meldingen gedaan hoor. Dit heeft ook te maken met dat het in het systeem, versnipte systeem, dan niet op de juiste plek is gekomen. Maar ook kinderen weten heel vaak dat de buurman of de buurvrouw of andere mensen, de leerkracht, het probleem niet op gaan lossen. Maar het maakt wel uit als iemand zegt van, joh, vind je het anders fijn om elke middag even met de hond mee te wandelen of af en toe met de hond mee te wandelen. Dus als er nu mensen zijn die luisteren en die denken, er is misschien wel wat aan de hand daar, maar ik weet niet wat te doen. Ja. Dan is dit dus een hele goede. Je hoeft het niet op te lossen. Nee, je hoeft het niet op te lossen. Maar contact leggen en zorgen dat je een steun biedt, dat is eigenlijk ontzettend belangrijk. Ja, maar je kunt er ook zijn. En ik denk dat vooral het bewustzijn, er kan iets spelen. Maar luisterend oor kan genoeg zijn. Ja. En vooral niet aanpraten dat je het zelf schuld bent. Hè? Want, nee, zeker niet. Dat zijn die zinnen inderdaad. Mm-hmm. Dat je... Ja, wil je... Ja? Nou ja, kijk, ik word hier een beetje moeilijk van. Want kijk, we hebben net de commissie De Winter gehad. Een groot rapport. 1 op de 10 kinderen die te maken heeft met jeugdzorg maakt ernstig geweld mee. Ja. Gemiddeld 7 jaar lang. Dus laten we niet doen alsof het allemaal nieuw is. Nee, dit is gewoon de situatie. Dat is onderzocht. Een groot rapport. En dit is helaas nog niet opgelost. Dus ja, kijk, bij ons... het gaat te ver, maar ik heb ook een lotgenotenorganisatie van geweld in de jeugdzorg. Kwam dat heel erg aan, dat meisje, Vlaardingen. Maar omdat wij niet zijn gebeld als slachtoffer. Van, hé jongens, dit hebben jullie ook meegemaakt. Nee, de aandacht ging naar de buurt die het niet gemeld heeft. En die niet ingegrepen heeft. Dus wij waren hier heel verbaasd over. Maar dat kunnen ze nu wel doen door het gesprek aan te gaan. Van, hé jongens... Hey, dit hebben jullie ook meegemaakt. Ja. Of door gewone erkenning. Dingen. Erkenning, maar ook gewone dingen. Van, hey, joh, hoe is het nou met je? He? Dus dat zijn heel gewone vragen. Zo simpel kan het eigenlijk zijn, daar komt het op neer. Ga het gesprek aan met elkaar. Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek. Het boek Iedereen kan een verschil maken is vanaf morgen te koop in de winkels. Spraakmakers. Nieuwe kabinet is rond. Het nieuwe kabinet is rond. Het nieuwe kabinet is rond. Is rond. Wilders meldt op X dat het kabinet rond is. Daar gaan er natuurlijk al heel wat namen rond. Bekende en minder bekende. Rond. Verdeling van de ministersposten en de kandidaten die daar dan bij horen. Gaan eigenlijk telkens dezelfde namen rond. En die zijn dan dus allemaal rond? Ja. Zoek je nog pannenkoekenbakkers of is het allemaal rond? Afrondend. Had u van tevoren gedacht dat het zo lang zou duren? Ja. Ja, zo proberen we de dag dan weer op te komen. Ja. Stop. Oranje op het EK voetbal. Stond door Wim Pong. Geweldige voorzet. En daar is hij wel.

Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Doet je wifi het weer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 9:09. Dit half uur krijgt u van ons natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: een verloren lading van wat heeft gisteren voor lange files op de A58 gezorgd? I have a pen. I have an apple. Apple pen. Apple pen. Pepper, apple pen. Ja, ik ben benieuwd of mensen deze YouTube-sensatie uit 2016 nog kennen. Tegen 11:30 hoort u in ieder geval het antwoord op deze vraag. De kinderen van Ruinerwold, het pleegmeisje uit Vlaardingen, verhalen uit het nieuws die enorm veel indruk maken. Vaak houden kinderen jarenlang geheim wat ze allemaal meemaken. Hoe herken je als buitenstaander dan toch dat er iets aan de hand is en hoe kun je hulp bieden? Daarover schreef klinisch psycholoog Leonie Koppens een boek en daarvoor sprak zij met Marlene van Steensel en zij zijn hier in de studio. En nu gaan we praten over straten vol water. De beelden van de overstroming in Oostenrijk dit weekend zullen voor veel Limburgers nare herinneringen oproepen aan de watersnood van 2021. En het komt steeds vaker voor. Vorige week nog ging het mis in Duitsland. En in het Pinksterweekend moesten in ons land campings ontruimd worden door hoogwater in België. Het water komt dus hoe dan ook onze kant op en we zullen ons daarop moeten voorbereiden. Hoe? Daarover ga ik praten met Michael Teuns, gedeputeerde voor de provincie Limburg, met water in de portefeuille. En met mijn spraakmaker vandaag Daan Prevot, burgemeester van Valkenburg. Daan Prevot, om bij de recente overstroming in Duitsland en Oostenrijk te beginnen. Hoe kijkt u naar die beelden? Komt inderdaad dan alles meteen weer terug? Dat komt hard binnen. En de parallel met Valkenburg 3 jaar geleden, die is 1-op-1. Zeker ook de mensen die verdronken zijn in Zuid-Duitsland. Hè, de moeder en zoon in de kelder die volliep, deur slaat dicht en je komt er niet meer uit. Dat is exact wat bij mij ook is gebeurd, alleen die mensen hebben het overleefd. De persoon die met de auto nog denkt door het water te kunnen rijden en klem komt te zitten, het water stijgt en belt hulpdiensten, maar dat wordt te laat. De brandweerman in het rubberbootje, die natuurlijk andere kleding aan heeft dan zeg maar een waterpak. Ja, ik denk dat hij verdronken is omdat hij zijn brandweerpak aan heeft en eigenlijk niet meer boven water komt. En dat is exact wat bij mij ook gebeurd is. Ja. Dus dat roept alle herinneringen boven. Niet alleen bij mij. Laten we zeggen, van mij wordt verwacht dat ik er tegen bestand ben. Maar ik weet wel ook wat dat met de gedupeerde inwoners in mijn gemeente doet. En die worden daar onrustig van. Ja, ja. Er is in het verleden al veel aandacht geweest voor het wassende water. Er is ook een project geweest, de Ruimte voor het Water. Dat was ook wel succesvol, maar daarmee voorkwam je dus niet die watersnood van 2021. Daarna zijn er ook daardoor ook nog weer extra maatregelen genomen. Maar goed, dat kan dus morgen ook weer gebeuren. En dan is natuurlijk maar de vraag, zijn de maatregelen die zijn genomen voldoende? Kun je voldoende maatregelen nemen? Nou, en daarom komt er nu ook nog een pilot voor bewoners. Want die kunnen zelf ook iets doen, even los wat u als overheid allemaal kunt doen. 1000 gratis woningscans om Limburgers te helpen bij maatregelen tegen wateroverlast. Michael Teuns, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe gaat zo'n woningscan in zijn werk? Nou, na de wateroverlast van 2021 kwamen wij er eigenlijk achter dat ongeveer 2/3 van de mensen helemaal niet weet hoe ze zichzelf überhaupt kunnen beschermen op het moment dat water komt. En het klimaat verandert en als overheden, we doen natuurlijk zoveel mogelijk om het water buiten te houden. Maar wij kunnen zeker in deze tijd niet uitsluiten dat er een keer water komt. Dus je wil mensen daar zo goed mogelijk van bewust maken. En daarom gaan we nu inderdaad beginnen bij 1000 woningen in Limburg en de hoogste risicogebieden. Die mensen die gaan wij actief aanschrijven. Dan komt er iemand bij jou langs die samen met jou door jouw huis loopt om te kijken van wat kun jij nou zelf doen om hier water buiten te houden door, oh ja. Ja, door maatregelen te nemen. Ja, en wat moet ik dan me voorstellen? Ik heb een kelder bijvoorbeeld. Krijg je dan een advies over? Van joh, je hebt een kelder, stort hem maar vol. Of juist leg je zandzakken neer. Hoe gaat dat? Nou, je krijgt een totaal advies waarin een expert met jou kijkt waar komt hier het water vandaan? Komt dat vanuit de straat? Komt dat via de riolering naar binnen? Want dat gebeurt ook vaker. En dan zijn het inderdaad maatregelen zoals bijvoorbeeld je koekoek, het kelderluik dichtmaken. Een terugslagklep in je riolering zetten, zodat het water op het moment dat de riolering vol is niet via het toilet of via de badkuip naar boven komt. Oh ja. En dat soort maatregelen kun je echt veel schade voorkomen. En we zagen ook 2 weken geleden, of 3 weken geleden, Pinksterweekend, toen het in België fout ging. Mm-hmm. Er was daar 1 huis in Moelingen. En die mensen die hadden een aantal jaren geleden geïnvesteerd in een goed schot voor de deur, waarmee zij het water wel hebben buiten weten te houden. Oh, ze moesten wel een beetje dweilen, maar het stond niet in verhouding tot de schade die daar de rest van de straat had. En u zegt dus, heel veel bewoners zijn zich niet bewust van wat zij kunnen doen. Ja, Daanbevo, dat verbaast me eigenlijk een beetje. Want je zou zeggen, je weet het toch als je daar woont? Inmiddels wel? Inmiddels wel, maar dit geldt niet alleen voor Zuid-Limburg. Dat geldt inmiddels voor heel Nederland. Want het kan namelijk in heel Nederland kan het misgaan. De klimaatverandering is gewoon zorgt voor extreme. En niet alleen water, maar ook langdurige hitte. Daar kun je ook woningen op voorbereiden. Of zeer hoge temperaturen en watertekorten, dus droogte. Mm-hmm. Dus klimaatverandering brengt lelijke gevolgen met zich mee. En ik denk wat de gedeputeerde noemt de woningscans, dat is het begin. Maar dat zou voor heel Nederland moeten gelden. Je moet kijken of jouw woning überhaupt klimaatbestendig is. Wat wij doen als gemeente sinds 2021 is onze inwoners in ieder geval actief benaderen om klimaatbewuster te worden. En dat is een opgave van de overheid om de hele samenleving klimaatbewust te worden. Kijk niet alleen naar die overheid. Ja. Wij doen ons best. Want doen ze dat misschien te veel in uw ogen? In mijn ogen gebeurt dat. Ik snap dat, ik begrijp dat. Hè? Want dat hebben we natuurlijk, zo hebben de mensen ook opgevoed. De overheid kun je altijd bellen op het moment dat je geholpen moet worden. Maar de klimaatverandering is een nieuw fenomeen. Is een nieuwe werkelijkheid waar ook de overheid aan moet wennen en kijken wat moeten we nu veranderen. En wij lopen zeggen, achter. Ja, die inrichting van die infrastructuur, zeg maar even waar we het over hebben. Daar kun jij natuurlijk als inwoner helemaal niks aan doen. Of die rivier wel voldoende ruimte heeft gekregen. Of de vergunningen op de juiste plekken worden afgegeven voor de bouw van woningen bijvoorbeeld. Eens, maar ik ga graag met zeg maar als overheid met de mede-overheden in gesprek. Dat ik vind namelijk ook dat bouwbesluit aangepast moet worden. In bepaalde gebieden moet je gewoon niet meer gaan bouwen. Omdat dat overstromingsrisicogebied is, want dat heeft zich inmiddels bewezen. Je moet wel, laten we zeggen, je moet wel het lef hebben om dan ook het voortouw te nemen als overheid. Want het is natuurlijk, kan gezien worden als een impopulaire maatregel. Mm-hmm. Maar let wel, je voorkomt hiermee slachtoffers en schade die uiteindelijk niet meer betaald kan worden. Alleen in mijn gemeente is de schade van die overstroming 3 jaar geleden 400 miljoen euro. Dat is een hoop geld. En dat kun je niet 3 keer hebben. Nee. Nee. Maar dat gaat ook over nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd zie je ook, ja, Valkenburg ligt nou eenmaal aan de Geul. Meersen ligt nou eenmaal aan de Geul. Dus je zult ook de mensen die daar wonen, en ja, we zijn niet van plan om daar opeens die dorpen en steden weg te halen. Dus wij zijn wel degelijk bezig ook om als overheden maatregelen te nemen, waterbuffers aan te leggen, de rivieren meer ruimte te geven op plekken waar dat kan. Maar een van de onderdelen in dat programma wat we na 2021 hebben opgezet, is ook echt dat zelfbewustzijn. Ja. Omdat precies wat de burgemeester zegt, je moet mensen erop attenderen dat in dit klimaat je niemand kan garanderen dat je niet een keer water binnenkrijgt. En op het moment dat het dan gebeurt, moet je wel weten, hoe kan ik zoveel mogelijk schade. Maar je moet voortouw nemen als overheid en je moet mensen helpen. Want niet iedereen kan het betalen, de terugslagklep en het schot. Nou, precies, daar wil ik naartoe. Je moet de mensen helpen. Ja, die scan is gratis, die jullie nu aan gaan bieden, in ieder geval nu in deze pilotfase. Maar die maatregelen dus niet. Nu lees ik dat een zelfopdrijvend schot, dat is een schot wat vanzelf dus omhoog gaat als het water stijgt, kost zo'n €6.000 per meter. Dan moet je hem even hebben liggen, meneer Teuns. Nou ja, je hebt allerlei maatregelen. Je hebt maatregelen die in principe niks hoeven te kosten, die je zelf kunt nemen. Je hebt dingen die een paar honderd euro kosten. Maar je hebt ook maatregelen die inderdaad serieus in de papieren gaan lopen. En wat kost dan niks? Nou ja, je zou bijvoorbeeld, je ziet dat heel veel mensen die zelf ook een schot in elkaar hebben gezet. En dat werkt ook prima. Bijvoorbeeld die mensen in Moelingen, die hebben zelf zo'n schot in elkaar gezet. Maar het gaat om bewustwording. Dat je uiteindelijk wel daar zelf iets aan kan doen. Het klinkt heel simpel, maar mensen vragen, kunnen we zandzakken krijgen? Ja, je kunt ook zelf naar de gamma gaan, naar de bouwmarkt gaan om een zak te halen. Je kunt dat ook zelf doen. Je kunt die voorbereiding treffen. En ik zie ook mensen die hebben een plank gehaald bij de bouwmarkt. En die hebben zelf iets in elkaar geknusseld wat werkt. Ik vind dat de overheid gewoon alles moet aanbieden. Hè. Je zou zo kunnen doen, zo kunnen doen. En daar waar het meer met zich mee zou nemen en misschien ook wel duurder zou worden, dan moet je ook kijken als overheid, kunnen we daar niet bij helpen. Maar wij moeten ook als overheden denken kijken. Hè. En dat gaan we nou precies met die 1000 scans ook doen. Van in welke gebieden zijn mensen gewoon, kunnen ze zelf maatregelen nemen en doen wij ons deel in de openbare ruimte. Maar er zullen ook gebieden in Nederland zijn waar we als overheden niet zoveel in de openbare ruimte kunnen doen. En waar het veel efficiënter is om mensen juist rondom hun eigen huis te beschermen. En dan is het gerechtvaardigd dat we misschien als overheden daar ook een bijdrage doen. Want ik had begrepen, die waterbassins bijvoorbeeld, die nu toch overstroomde ook in uw regio, meneer, met die harde regenval onlangs. Er is gewoon geen grond meer om nog meer waterbassins te maken, hoorde ik bij een vandaag in een reportage. De opgave is een ruimtelijke opgave. We hebben beperkte ruimte, dus je zult eigenlijk die ruimte vandaan moeten halen. Dat kan of in natuurgebied, of de landbouwgrond, of in de gebouwde omgeving. Wat ik de gedeputeerde wilde vragen is, met die woningscans, dat zou het zo kunnen zijn dat we daarmee de eerste stappen zetten richting een waterlabel voor elke woning? Ik denk dat het naar de toekomst toe, dat het niet ondenkbaar is dat we, zoals we nu een energielabel hebben, dat we ook gaan nadenken, op welke woning ligt deze plek? Want je merkt ook, dat weet de burgemeester denk ik ook uit eigen ervaring, dat heel veel mensen zich pas na 2021 bewust zijn geworden van de plek waar ze wonen. Bijvoorbeeld, die hebben een aantal jaren geleden een huis gekocht, hebben er niet over nagedacht wat overstromingsrisico's zijn en worden opeens geconfronteerd met water in hun woning. We kunnen even naar Marlene van Steensel, want die woont aan het water. Ja, houdt u wel eens rekening met een eventuele overstroming? Ik ben heel blij dat je die vraag stelt. Want ik vraag me altijd af, heeft het nou zin om een rubberboot op zolder te leggen of niet? Heel praktisch. En hoe bereid ik dan de kinderen daarop voor? Hoe doe ik dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Kan zo'n woningscan, kan die daar uitkomst in bieden? Ook op dit soort praktische vragen? Nou, ik denk dat die woningscan wel degelijk heel veel bewustwording gaat brengen. Waar komt het water vandaan? Welke maatregelen kan ik nemen? En hoe zorg ik dat ik zo goed mogelijk voorbereid ben op het moment dat het komt? En dat het een keer komt, dat is, als je langs de geul woont, is dat zeker dat er een keer water komt. Ja, niet alleen dat. Hè. We hebben ook met de verzekeraars, Bond van Verzekeraars en met Deloitte, hebben we een rapport opgesteld voor Klimaatbestendig Nederland. Want het is natuurlijk niet alleen maatregelen rondom de woning, maar biedt bijvoorbeeld marktpartijen zoals verzekeraars, bieden die ook een product aan waarmee je dus de schade kunt verzekeren. Nou, tot nu toe niet echt, toch? Nee, tot nu toe niet echt. Maar ook daar moet de overheid het voortouw nemen door met de marktpartijen in gesprek te gaan van wat hebben we nu nodig. Dat is niet aan de maat. In Zwitserland ben je verplicht in het risicogebied een bepaalde verzekering af te sluiten. In België ben je verplicht als jij een woning te koop zet in overstromingsrisicogebied, moet je dat melden. Ja, anders maar dat van die verzekering is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar we weten ook allemaal dat je de dagwaarde krijgt als je schade hebt. Dus als jouw keuken is ondergelopen en je moet al je apparatuur vernieuwen en dan krijg je er misschien €500 voor, maar dan kost je een paar duizend euro om nieuwe apparatuur aan te schaffen. Heeft jouw verzekering dan wel zin? Ja, met u eens, en dan weten we in Valkenburg alles van, dan heb je de wet tegenmoetkoming schade bij rampen. Hè, want de overheid komt je dan helpen. Nou, de praktijk is natuurlijk wat weer bastiger, om maar even zacht uit te drukken. Maar daarom zeg ik ook, Rijk en verzekeraars rond de tafel, kom met een regeling voor de schadeafwikkeling van klimaatrampen. Ja. En dat is de toekomst namelijk. Dat gaat er gewoon, het gaat er komen, weet alleen nog niet wanneer. Ja. Dus ook de voorkoming van schade kan zo'n scan helpen. Want er zijn ook heel veel mensen die hebben dure installaties, hebben bijvoorbeeld warmtepomp, et cetera, in de kelder staan. Ja, weet je, dat moet je dan al bij voorbaat niet doen. En op het moment dat je een keer water binnen hebt gehad, en die voorbeelden die zijn er helaas ook, zijn er ook mensen die een net verbouwde woning hebben ze onder water staan. Dat is natuurlijk te triest voor woorden. Maar op het moment dat ze het gaan repareren, wat komt erin? Een nieuwe parketvloer en weer de stopcontacten op lage hoogte. Ja, dat zijn dingen, daar moet je wel van bewust zijn. Ja. Kan ik het niet beter en inrichten als het nog een keer gebeurt? En weer de installatie in de kelder. Dat is omdat de verzekeraar weigert te betalen voor de extra kosten om de boel op zolder te zetten. Kijk, en daar moeten wij als overheid voortouwen nemen, dat wij gewoon ook de marktpartijen aan de oor trekken. Lene Koppers, ik begrijp dat u het vooral belangrijk vindt hoe je dan ook mensen benadert, hè, op zo'n moment. Ja, ik denk dat het, eerder hadden we het er al over, dat je vragen kunt stellen vanuit goede bedoelingen, maar die toch heel erg over voor een kind of voor een volwassene in dit geval het gevoel geven van, oh, doe ik het dan niet goed? En ik denk dat als je met zo'n waterprobleem te maken hebt, dat het altijd al stressvol is. Hè? En soms is er al stress om wat voor reden dan ook bij mensen of in een gezin. En je wil dan toch graag dat er op een begripvolle, steunende manier ook weer wordt gesproken. Ja. En dat niet iemand het idee heeft van, maar dan ben ik dan dom. Of hij vindt dat ik het niet goed heb gedaan. Of en dat verhoogt de stress. Ja. Is daar ook oog voor, meneer Teuns? Absoluut, ja. We willen juist volledig in die helpende stand zitten. Hè. Mensen ook dienstbaar zijn. En het is juist ook dat mensen nu dan denken, waar moet ik mij dan melden? Dus we gaan juist ook starten met die 1000 woningen. Mensen actief aanschrijven. Oh, ja. Van, wij willen u helpen. En het staat mensen altijd vrij om te zeggen, dat hoeft van mij niet. En er is nog plek? Want er is plek voor 1000 woningen nu in die pilot. Is er nog ruimte? Kunnen mensen nog mailen? Nou, wij hebben zelf die 1000 woningen geselecteerd op basis van risico's. Die mensen goed, worden allemaal aangeschreven. Een beetje proactief handelen kan nooit kwaad, toch, zou je zeggen? Heel veel mensen schrijven ons inderdaad ook aan. En op het moment dat zich een aantal van die 1000 ervoor kiezen om het niet te doen, dan gaan we kijken welke woningen van de mensen die zich wel hebben aangemeld dan kunnen worden meegenomen. Dank, Michael Teuns, gedeputeerde voor de provincie Limburg. En dank ook alvast, dame Prevot, burgemeester van Valkenburg, voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Joop Mekkelink uit Zeist, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. U bent 69 jaar. Ja. En u heeft een motto. En dat is hetzelfde als de slogan van deze zender, namelijk wie luistert weet meer. Precies. Dat moet u even toelichten. Waarom is dat uw motto? Nou, omdat ik niet kan zien. En papieren kranten heb ik niks aan. En dan is de radio... Is de uitgelezen moment om je nieuws te blijven volgen. Ja, dus je luistert naar Radio 1, alsof het een ochtendkrant is? Ja. Ja. En mijn avondkrant is met het oog op morgen. Oh ja, maar dit is dan ook wel een beetje een... moet ik dat zeggen? Een quiz voor onszelf om te kijken hoe goed wij het als Radio 1 doen. Of we wel volledig zijn geweest in de nieuwsvoorziening. Ja. Of dat u toch dingen heeft gemist. Oh, dat kan me zo, dat ik dat ding heb gemist. Hè? Dus gaan we het proberen. Even kijken. De hoogste score tot nu toe was die van gisteren. 56 punten. Ja, dat is al de eerste goed. Je krijgt er helaas nog geen punten voor, maar hou dit vast. Thijs Biesman uit Apeldoorn, die heeft die punten neergezet. Ik wens u heel veel plezier. Dank u. Zijn eruit. Goed nieuws. De partijen zijn het eens over de verdeling van de ministeries. Er komen steeds meer namen naar buiten van ministers en staatssecretarissen. Wordt u genoemd? Ja. Oké. Okay. Nou, u wordt genoemd. Is dat zo? Ja. Mooi. Het begint al wel echt vorm te krijgen. Alle puzzelstukjes vallen een beetje op hun plek. Dit worden in elk geval de vicepremier, Gidi Markushouwer van de PVV. Wordt u minister, staatssecretaris? Moet u gaan stemmen. En sommige dingen moeten soms even de puntjes op de i, dus we zijn eruit. En morgen kunnen we het allemaal heel netjes doen. Het is altijd tot het laatste moment niet helemaal helder en onzeker wat er nou precies gaat gebeuren. De coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB is het eens geworden over de verdeling van de ministersposten. Vraag 1. BBB krijgt volgens verwachting landbouw toegewezen. Maar daarbij krijgen ze nog een ministerspost. Welke? Wonen. Ja, dat is goed. Mona Keijzer van BBB is de beoogde nieuwe minister daarvoor. Wie dan de ministers worden, is verder nog een beetje speculeren. Maar er gaan zoals altijd dus wel veel namen rond en lijstjes. Vraag 2. Wie is de beoogd minister van Klimaat en Groene Groei? Een goeie. Komt hij niet? Nee. Sophie Hermans. Oh, ja. Vraag 3 dan, luister hier even naar. Ook Nederland wil dat alle grensovergangen opengaan voor hulpgoederen. For life-saving relief to the people of Gaza. It's deeply saddening that organizations capable of alleviating suffering in Gaza are being undermined. Het is de gevaarlijkste plek op dit moment in de wereld om hulpverlening te leveren. En daarom moet er volgens velen zo snel mogelijk een staakt het vuren komen. Een vredesplan tussen Hamas en Israël lijkt nu dichterbij. De druk wordt nu vooral op Hamas-leiders gelegd. Kom ik bij vraag 3. Het vredesplan dat nu op tafel ligt heeft 3 fases. Waar bestaat de derde fase uit? Toelaten van de hulpgoederen. Wederopbouw. De eerste fase is een wapenstilstand. En de tweede fase moeten de gevechten stoppen. Vraag 4 dan. Intussen is er enorm veel humanitaire hulp nodig. Welk land heeft al bijna 400 miljoen euro toegezegd en roept andere landen op ook geld vrij te maken? Die ben ik kwijt. Amerika. Oh. Het geld gaat onder andere naar voedsel, veilig drinkwater, gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. Kom ik bij vraag 5, laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Dit is een verzekering, een verplichte verzekering voor alle zelfstandigen in Nederland. Dus alle mensen met winst uit een onderneming. En wat het je geeft, is het geeft je een basisverzekering op hoogte van het wettelijk minimumloon. Dus zo'n netto 2000 euro per maand. Wie is dit? Nou, dacht ik me toch goed voorbereid hebben. Nee, ik kom niet, hè. Karin van Gennep is dit. Nee. U kunt wel een extra punt scoren met de vervolgvraag op deze vraag. Makkelijk of moeilijk? Wat wordt het? Nou, doe een moeilijke vraag maar. Wat is de volledige naam van de wet? de wet... arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Ja, ik kijk naar de jury, die gaat kijken of ze het goed rekenen. We gaan naar de hintsvraag intussen. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? 4. Ik word steeds schijnheiliger. 3. En stoot mezelf voor de tweede keer aan dezelfde steen. 2. Mijn ontluisterende opmerking is zo oud als de weg naar Rome. De paus... De paus... Kijk even naar de jury. Over... Ja hoor, die knikken al. Ja, paus Francisca staat er, maar de paus is goed. Ja. Helaas was het de vorige antwoord niet goed. Nee. We gaan naar het kanon. Zet hem op. De Nationale Nieuwsquiz. Vandaag is de rechtszaak tegen welke rapper begonnen? Ali B. Ja, welke stad staat bovenaan de lijst van adviesbureau Arcadis als leefbaarste stad? Amsterdam. Ja, wie heeft opnieuw de Europese titel 400 meter horde gewonnen? Femke Bol. Ja, hoe heet het bedrijf dat groen licht heeft gekregen voor het bouwen van een nieuwe campus in Eindhoven? Doe maar pas, ASML. Een verloren ASML. Lading van wat heeft gisteren voor lange files op de A58 gezorgd? Zand. Ananas, was ook de hintsvraag. Welke bekende Amerikaan is gisteren schuldig bevonden voor het overtreden van de wapenwet? De zoon van Biden. Hunter Biden. Ja, welk stripfiguur krijgt een eigen postzegel ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag? Geen idee. Donald Duck. Britse media melden dat wie mag aanblijven als coach van Manchester United? Erik ten Hag. Ja, de Tweede Kamer wil dat wat voor wegwerpproducten worden verboden? Sigaretten en vape. Ja, hoe wordt de nieuwe vrije dag bij het bedrijf AFAS van volgend jaar genoemd? Ontwikkeldag. Een ontwikkeldag. Die is goed, maar helaas maar 7 vragen goed beantwoord. U had er 19 nodig om op kop te gaan. Ja, meneer Mekkelink, het is 21 punten. Dat wordt gewoon nog een keertje terugkomen. Beloofd? Ah, dat ga ik nog een keer doen. Oké, fijn dat u er was in ieder geval vandaag. Dank ook aan mijn spraakmaker Daan Prevot. En Michael Teuns ook dank voor uw komst. Leonie Koppens en Marlene van Steensel ook dank. En succes met het boek natuurlijk ook, mevrouw Koppens. Dank u wel. Zometeen hier op Radio 1. Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, een heel goedemorgen voor jou ook. Wat ga jij doen vandaag? Goedemorgen, Roos. Meer ministeries komen er. Minder ministers, maar meer ministeries. Hoe verhoudt zich dat tot het snijden in het ambt? Ambtenarenapparaat. Ik ga praten met de man die daar eerder mee te maken kreeg met dat bijltje en moest hakken. Roel Becker, voormalig topambtenaar, is mijn gast in Sven op 1. Dat is zometeen. Dank voor het luisteren. We gaan naar Jennifer Okkeloen met het NOS Nieuws. Dit was een programma van KRO NCRV.